Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Nisan Pazartesi. Yıl 2011, ay 4, gün 108, Kasım 162. 1432 Hicri Cemaziyelevvel 15, 1427 Rumi Nisan 5. Karacaoğlan'ı anma günü. Günün tarihi. 56 yıl önce bugün 18 Nisan 1955'te büyük fizik bilgini Albert Einstein öldü. Günün malumatı. Şeker hastalığı. Şeker hastalığını tetikleyen en önemli nedenin şişmanlık olduğunu belirten uzmanlar, şeker hastalığının önlenememesi halinde gözlerde, böbreklerde, kalp ve damar sistemlerimizde geriye dönülmesi çok zor, ağır hasarlar oluşacağını belirtiyor. Şeker hastalığına karşı mücadelenin çocukluk çağlarından başlaması gerektiğini belirten doktorlar, anne babaların çocuklarının iyi arkadaş seçmelerinde nasıl dikkatliyseler, yemek seçimlerinde de onları iyi, sağlıklı besinlere yöneltme konusunda duyarlı olmalıdırlar. Bunun için elden geldiğince onları hızlı hazırlanan fast food gibi sebzeden fakir, besin değeri düşük gıdalardan ve yüksek oranda şeker içeren içeceklerden uzak tutmalıdır. Yemek listesi. Gün 108. Püreli piliç yahni, zeytinyağlı kabak, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artınç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Az da atlanıyordum. Bahar beni biraz vurmaya başladı anlaşılan. Zaman içinde toparlayamazsam beni yavaş yavaş buradan uzaklaştırırsın değil mi? Volkan'la beraber. Yok. Keyifli olur. Evet. Günaydın derken Clarence Gatemouth Brown'a da bir günaydın diyelim. Bahçe kapısı ağızlı diye lakabı olan Clarence Brown 1924'te bugün doğmuştu. Louisiana'lı, Texas'lı, hem Louisiana'dan hem Texas'tan geldiği belirtiliyor. Yani sınırda bir yerde doğmuş olmalı ve hem bluescu olarak biliniyor ama sınırda bütün müzikleri de doğduğu yer gibi tıpkı denemiş çeşitli stillerden eski blues, country, jazz, Cajun müziği ve rhythm ve blues tarzlarında yapmış. Bu da biraz Louisiana köklerini yansıtan bir parçası, bestesiydi. Alligator, Boogaloo, Timsah, Boogaloo'su diyelim. Texas Swing adlı albümden de geliyordu. Demek ki Texas'ta da var böyle şeyler. Evet, şimdi haberlere bakacak olursak, hava durumlarında, iklimde müthiş gene anormallikler göze çarpıyor. Türkiye'de de yağışlı ve soğuk bir hava devam ediyor, İstanbul'da da. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Amerika'nın orta ve güney eyaletlerini vurmuş şiddetli fırtınalar, hortumlar, en az 44 ölü var. Yani sadece Oklahoma eyaletinde 100'den fazla hortumun çıktığı belirtiliyor. Bir yandan da Küba'nın kuraklıkla boğuştuğu haberlerinden de bahsedebiliriz. Bir böyle durumlar var. Onun dışında tabii bütün dünyada da ortalık ayaklanmış vaziyette. Yemen'de ve arkasından başka pek çok ülkede çok ciddi şeyler var, gösteriler var. Evet. Türkiye'de de oldu hafta sonunda. İrili, ufaklı. Ufaklı, evet. Afganistan'da 8 NATO askerinin öldüğü, en yüksek ölüm sayısının bulunduğu bir şeylerden biri var. Libya krizi devam ediyor. Yemen krizi devam ediyor. Hukuki kriz olarak da devam ediyor. Cameron'ın açıklamalarına da bir göz atarsak, bize Birleşmiş Milletler kararı dar geliyor. O yenimiz dar, oynayamıyoruz diyorlar Cameron'ın ağzından. Suriye'de olaylar var. Irak'ta toplu mezarlar da ortaya dökülüyor. Meksika'da da. Ve böyle işte Azerbaycan'a kadar uzanan gösteriler var. Seçimler var bir de. Nijerya'da seçimler. Finlandiya'da seçimlerde aşırı milliyetçi yükseliş. Japonya'da da nükleer kriz devam ediyor ama 9 ayda biteceği müjdesi var. Halbuki ucunun gözükmediğine dair de haberler var. Hepsini aslında elden geçirmeye çalışabiliriz. Türkiye'den de gösteriler var dediğin gibi. Ayrıca da Fransa'dan ilginç haberler var yine. İtalyan göçmenleri taşıyan, Tunuslu ve Libyalı göçmenleri taşıyan, Kuzey Afrikalı göçmenleri taşıyan trenleri Fransa'nın sınırda durdurduğuna ilişkin haberler var. Geri göndermişler mi? Yok. Daha, yani tabii ki geri göndermişler. Hani sınırda durdurunca girememiş oluyor ülkeye de. Geçici olarak trenleri durdurduk demişler daha doğrusu. Hemen bir metro yapıp altı, neyse bu önerilerimi daha sonraya da saklayabilirim. Türkiye'nin en önemli şeyi de işte dün şey başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açıklamaları var. Projelerine ileri demokrasi, büyük ekonomi, güçlü toplum, marka şehir ve lider ülke başlıklarıyla anlattı. çetesiz, mafyasız, cuntasız bir Türkiye istediğini söyledi. İstemekle yapmak arasında büyük uçurumlar olduğunu bilecek tecrübeye sahip olduk artık. Bütün dünya vatandaşları gibi biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Onun için istediğini söylemekle gerçekten istemek arasında da büyük bir fark var. Fark evet. Olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de 20 aylık bebeğe gaz bombası atıldığını ve komaya, başından ağır yaralanarak komaya sokuldu. Koma var mı bilmiyorum ama kafatası çatladı haberi var. Bu da Silopi'de oluyor. Yani 3 İstanbul planı var. 3'e bölünmüş durumda. Bir de belki de şeyin en büyük gündem maddesi o olabilir herhalde. Bugün 18 Nisan insanlık anıtının yıkılmasına başlandığı gün olarak tarihe geçiyor. 17 Nisan'ı mı yoksa esas alalım? 17 Karşıdan. Nisan'ı. Hatta evet. 16 Nisan'ı esas alalım. Haberi 17 Nisan'da çıktı. Ama 200 tonluk dev vinç de İstanbul'dan dün yola çıkmış. Başlangıç tarihini ne zaman alacağımızı bilmiyorum. İnsanlık anıtını yıkan ülke olarak tarihe geçecek. Kendi yaptı, kendi yıktı şeklinde tarihe geçecek bir olay. Bir tarih buluruz ona başlangıç tarihi olarak ama günün herhalde en önemli haberlerinden biri o olsa gerek. Evet. Evet, nükleere karşı da zincir haberleri de var. Hepsine bakarız. Peki dönelim hava durumlarına. Çok önemli aslında görünüyor. Amerika'nın tarihinde de ender gördüğü hortumlar var. Biraz erken başladı galiba mevsim. Çünkü tamamen ekolojik dengenin, iklim dengesinin bozulduğuna dair fazla bir kanıta ihtiyacımız yoktu zaten ama artık somut gözler önünde görülüyor yani. Evet, her sabah Nisan'a uygun giyinip daha sonra çarpılmak da bunun bir bonusu oluyor herhalde. Gene de bu giyinebilecek durumda olmayı içeren bir durum seninki biraz iyimser. Elbette. Yani sabahleyin kalkıp da giyinecek bir gardırobun hatta başını altına sokacak bir evin olmadığını görmek de mümkün. Hatta yakınlarının bir daha hiç görememek de mümkün. Elbette ki zaten bu işte acayip havalardan en kötü etkilenenlerin de çoğu zaman bu kesim. Hatta genelde bu kesim olduğunu söylemek mümkün. Örneğin evet, tuhaflık var burada. Orta ve Güney Amerika. En ciddi etkilenen ülkeler arasında ve neredeyse sıfır iklim değişikliğine katkıları. Tuvalu, Maldivler. Bunlar zaten dünya yüzünden yok olması beklenen ülkeler. Evet ama gelişmiş, zengin olduğunu, dünyanın en büyük, zengin, güçlü ülkesinde de çok ilginç manzaralar var. Yani bunu eskiden söyleselerdi, ben söyleseydim kimse de inanmazdı. İnşallah şimdi inanıyorlardır. Mesela Voice of America'dan taze bir haber var elimde. Yani Oklahoma'da 100'den fazla hortum ve Virginia'da bazı yerlerde bütün bir kasaba ortadan kalkmış ve halkın bütün nüfusu, kasabanın tüm nüfusu evsiz kalmış. Bir hortumla. Ya da birden fazla bilmiyorum sayısını da. Yani böyle bir haber de Amerika için biraz yeni sayılabilir Amerika Birleşik Devletleri için değil mi? Yani kasırgalar falan oluyordu arada sırada bizim uzaktan takip edebildiğimiz kadarıyla ama. Ama bu işte artmış durumda. Yani sadece Kuzey Carolina'da 60 hortum meydana gelmiş. Eyalet son 20 yılda böylesine kötü bir fırtına sezonu geçirmedi demiş. Olağanüstü hal ilanı o hal. 80 bin konut ve iş yerine de elektrik verilemediği haberleri var. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Tam bir yıkım manzaraları var. Bu da başka bir insanlık anıtı yıkımı sayılabilir mi? Evet ve arıyorlar. Yüzlerce de kayıp var aslında. Yani BBC'nin son haberi en az 45 ölüden sonra şey aranıyor. Şimdiye kadar en yüksek vurulma oranı deniyor. Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Texas, Alabama, Georgia ve Virginia eyaletlerinde ölümler var. Ve gittikçe de artmasından korkuluyor diye haber var. Çünkü kurtarma ekipleri ulaşılamayan bölgeler epeymiş, onlar da hala aramaktalarmış. Ve dolular, dolu durumunun en vahim olduğunu nasıl gösterirler? Normal olarak işte ceviz büyüklüğünde falan derler, değil mi? Karpuz büyüklüğünde de dolu mu yapmış yoksa? Grapefruit. Adama gelse öldürür yani. Kesinlikle öldürmüş zaten herhalde. Yani bir kısmı da ondan ölmüş olabilir, bilmiyorum onu. Yani önce ben baktım, hemen bu gibi haberlerde kötü bir alışkanlık diyeceksin belki ama işte çocukluğumdan beri gazetelerde okurdum. Ne büyüklüğünde diye bakıyorum. Fındık, ceviz ve bu gol topu çıktı. Vay canına falan diye düşünürken BBC News'da bugün görüyoruz ki grapefruit büyüklüğünde dolu. Sen hiç gördün mü? Görmedim. Görmekte istemem açıkçası. Evet. Son görüşüm olabilir. Evet. Yani 3 gün içinde 240'tan fazla hortum ve şey olmuş. Diyorlar ki 10 yıllardır görülmüş en büyük hortumlar, fırtınalar felaketi demişler. Belki bir Mithat Bey'e de bağlanıp bu durumun değerlendirmesini de daha sonra yapmalıyız. Daha önümüzdeki hafta içinde, bu hafta içinde. Bir soralım bakalım nedir bu durum? Nasıl? Evet, bu böyle. Küba'dan da son yarım yüzyılın en büyük kuraklığı haberi geldi. Öylesine imiş ki başkent Havana'da 100.000'den fazla insanın ne içmek için, ne yemek pişirmek, ne de temizlik için suyu kalmış. Dolayısıyla tankerlerle taşınan ve dağıtılan suları kullanıyorlarmış her iş için. Ülkedeki su rezervleri normal düzeyin 1/5'ine inmiş. %20'ye inmiş. Ve tankerlerle su sevkiyatı başlamış durumda. Resmi yayın organı Granma'ya göre Havana'ya su sevkini sağlayan boru hatlarının %70'inde de sızıntılar varmış ve acilen onarım gerekiyormuş. Genellikle Mayıs ve Haziran aylarıymış yağmur mevsimi ama normal düzeyde bile olsa barajları doldurmak için yeterli olmayacakmış. Bu da iklim değişikliğinin bir başka görüntüsü. Sürekli olarak böyle bir hayata, yeni bir dünya, işte Earth dediği yani Bill McKibben'ın. Bir ağ fazla yeryüzü yaptığı şey bu. Daha çetin şartlarda yaşanan bir dünya. Bu konuda bir kitap yazdı. Evet. Devam edecek olursak seçimlere biraz bakalım. Bakalım. Nijerya'da. Hangisine? Goodluck Jonathan doğrudan kazanıyormuş Nijerya'da. Evet, Nijerya'daki seçimlerde tabii şöyle bir şey var. Haftalardır ülkede seçimlerin nasıl olacağına ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. İşte açık seçimler mi olacak, hile karışacak mı seçime? Çünkü daha önce Nijerya'da politikacılar işte seçmen listelerine müzisyenlerin adlarını falan filan alt alta yazarak böyle listelerin kabarık gösterme gibi hileleri yaygın olarak kullanmışlardı. İşte Marvin Gaye'den tutun birçok rahmetli müzisyen de seçmen olarak Nijerya'da listelerde kendine yer buluyordu. Öyle mi? Evet. İşte bundan dolayı bir güvensizlik vardı ülke genelinde. Acayip bir teknolojik sistem uygulamışlar yeni. Ve o sırada da What's Going On çalıyordu herhalde, değil mi? Neler oluyor? Olsa çok ironik olurdu. Marvin Gaye'den. Ve işe yaramış gözüküyor uluslararası gözlemcilerin söylediği kadarıyla. Seçimler büyük ölçüde hilesiz hurdasız devam etmiş gibi gözüküyor diyorlar. Evet, ama gene de ihtiyat payı bırakmak gerekiyor. Elbette bir şey varsa birkaç güne kokusu çıkar. Bir ufak koku var mesela. Bölgesel seçim rakamlarına bakıldığı zaman, yani bir kez ikinci tura kalmayacağı işin kesinleşmiş. En az %25 Nijerya'nın 36 eyaletinden ya da vilayetinden %25'inde, en az 1/4'ünde oy almak, yani çoğunluğu kazanmak gerekiyor ki bu eşiği Jonathan, Good Luck Jonathan'ın adı da çok hoş aslında. Talihli Jonathan. En az 24 eyalette geçmiş olduğu için ve 20 milyon oydan daha fazlasını almış rakibi Muhammadu Buhari'den 10 milyon almış. 10,5 milyona yakın. Yani arada %100'e yakın bir fark var aslında. Ve kendisinin doğduğu yerde %99,63 oy almış. Bu biraz fazla göründü benim gözüme. Zaten açıkçası hani böyle uluslararası basından takip ediyoruz. Yeni sistem çok işte şöyleydi de böyleydi de bik bik. Ama bu tarz kompleks şeyler hep bir şeyleri daha iyi saklamak için yapıldığı hissiyatı uyandırır belki bende ama. Bende de öyledir. Biz çok kötü niyetli de olabiliriz. Ama Amerikan seçimlerinde de George W. Bush'un lehine epey yapıldığını da görmüştük. Daha önce de Amerikan seçimlerinde hiç görmediğimiz bir şey değil ama özellikle de çok sofistike işte. Yüksek teknolojili dokunmatik sistemler bu sonucu vermişti. Ama ben şeyi biraz fazla buldum. %99,63'ü Bayelsa'da alması ve zaten aynı şeyi de Center for Democracy and Development diye, Demokrasi ve Kalkınma Merkezi diye bir yerden de Ajans France Presse onun başkanı olan kişi Cibrin İbrahim demiş ki %95 ve üstündeki rakamlar bir parti için çıktığı zaman bunların biraz böyle uydurulmuş rakamlar olduğu sonucu verilir ve kişisel olarak biraz kaygı yaratır bende demiş. Yani yalnız değilsin. Yalnız değiliz. Yani seçimin inandırıcılığı konusunda demiş. İkincisi de yani özellikle Güneydoğu ve Güney'de gerçek seçim filan da olmadı demiş. General Buhari'nin destekçilerinden Nasır el-Rufai de öyle söylemişler. Ama bilemeyeceğiz tabii. Ben gerçi şeyle heyecanla bekliyorum, hala inancımı koruyorum böyle. Dünyanın bir yerinde demokrasi görüntü vermeye çalışan bir diktatör %100'ü geçebilecek mi aldığı oylar diye o günü bekliyorum heyecanla. %102 aldı falan gibi. Şimdiye kadar hiç olmadı mı? Bildiğim kadarıyla olmadı ama. Örneği varsa da. Düşünememişler bunu. Ondandır. Bu arada daha demokratik yapıldığını, daha az demokratik olduğunu söyleyebileceğimiz Finlandiya'daki seçimlere de bakalım. Bakalım elbette. O çok sevindirici olmuş. Gerçek milliyetçi, gerçek Finliler. Öz Finler kazanmış. Çok büyük kazanımlar elde etmişler daha doğrusu. Irkçı, aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, her şey olan öz Finler, gerçek Finler hemen şeyin arkasına ikinci bitirmişler. Üçüncü bitirmişler seçimleri. NCP yani Muhafazakar Parti kazanmış. Hemen 39 sandalye kazanmışlar 200 sandalyeli parlamentoda. Evet ama daha önce ne kadarmış sandalye sayısı? 6. İşte. 6,5 katı kadar. Yüzde kaç yapıyor bilmiyorum artırımı ama çok ağır bir şey. Şimdi bu durumda Sosyal Demokratlar da ikinci olmuşlar. %19'da galiba. Ne kadar almışlar tam göremedim rakamları ama. Gerçek Finliler %19 almışlar. Daha önceki seçimlerde ise %4'müş. %4'ten %19'a çıkması müthiş bir şey ve tabii ki liderleri kim? Karizmatik. Hep böyledir. Karizmatik lider. Evet, onlar karizmatik olurlar. Nedense. Niye karizmatik oluyor onu da bilmiyorum. Yani yabancı düşmanlığı yapmak. Neden? Çünkü bu haberleri yorumlayan, analizini yapan kişiler baktıklarında genellikle ya bu adamlar niye bu kadar oy alıyor diye bir sebep bulamazlar. Onun için değil mi? Karizmatiği yapıştırıverirler. Evet, altına. Yani halbuki o da işte ne kadar uzak olduklarının yorumcularında, analizcilerinde göstergesi. Yani bunları... bir parça siyaset sosyolojisi... Hadi girmeyelim. yapsalar farklı olabilecekken diyorsun yani. Evet, ben öyle diyorum ama bu arada o partiden de öz filmlerden Timo Soini de demiş ki... İşte o, karizmatik olan karizmatik o. Karizmatik olan, çok karizmatik de bir fotoğrafı var BBC'de. İsteyen girsin baksın. Şey demiş, biz demiş aşırıcı değiliz, aşırıcı işte ekstremist. Nasıl çevireceğiz bunu? Radikal de demek istemiyorum. Aşırı değiliz. Evet. Biz aşırı uçlarda değiliz. O yüzden güvenle uyuyabilirsiniz demiş. Yani evet. Hafif tehditvari. Bana güvenin demiş. Tehditkarane yani. Bir evet açıklama gibi geldi bana. Ama karizmatik kişi. Dünyalılar korkmayın biz dostuz demiş yani. Evet öyle demiş. İyi. Sevindim buna. Bu başbakanın da verdiği güvenceye benziyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne döndük şimdi. Evet. Tabii şey yapmayalım şimdi. Hani biz de o analiz ve yorumları yapanların arasında katılmayalım. Dünyalılar korkmayın biz dostuz. Bayağı dünyalı aslında. Nereden baksak Finlandiya'nın neredeyse dörtte birinden falan bahsediyoruz burada. Evet çok dünyalı. İskandinav. Evet. Evet, neydi? Soini miydi adı? Evet. Bunu aklımızda Soini. Tutacağız. Timo Soini. Timo, pardon. Evet, Reuters öyle demiş yani. Bizden korkmayın demiş. Başbakan da şey demişti ama, ben güvencesi benim demişti değil mi? Neyin güvencesiydi? Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının güvencesiydi ama genelde zaten öyle bizde güvencesi yazılı olmayan veyahut düzgün uygulanmayan şeylerin güvencesi başbakan olduğunu biliyoruz. Daha önce de benzer açıklamaları vardı. Ama bu hiç de güven verici bir güvence değil doğrusu. Daha, ya, galiba Ahmet Altan da yazmıştı onu. Yani evet, Yıldırım Türker'in de radikalde bir yazısı var. Strasbourg'da parlamenterler meclisi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde başbakanın yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak yazmış ve daha sonra da işte başbakanın bu Fransız kalıyor diye alenen hakaret ettiği konsey üyesiyle ilgili işte onunla yapılan bir röportaj vardı. Ondan bilgileri vermişti. Ben anne tarafından Ermeniyim. Dedemin adı Seryan Efendi'ydi. Anneannem ve dedem İstanbul Kadıköy'de yaşarlardı diye devam eden bir demeci olmuştu. Gayet evet. Sıcak mesajlar verdiği. İşte bu şeyle ilgili, milletvekiliyle ilgili başbakanın sözleriyle dikkat çekmiş Yıldırım Türker. Demiş ki böyle konuşan, böyle düşünen, böyle efelik taslayan bir adamın sizin hayatınızın ve eşitlik haklarınızın yegane teminatı olmasını ister miydiniz? Sorusuyla da bitirmiş. Evet yani Ahmet Altan da benzer olarak şeyi söylüyordu. Erdoğan Türkiye'deki azınlıkların güvencesinin kendisi olduğunu söylüyordu. Türkiye'deki azınlıkların güvencesi anayasa değil, yasa değil, hukuk değil, sistem değil, Başbakan Erdoğan. Sistemsizliğin bundan daha büyük itirafı da zor bulunur diyordu. Yani güvence olarak hukuku gösteremediği, gösterilebilecek bütünlüklü bir hukuk sisteminde kuramadığı için kendisini güvence olarak ortaya koyan Erdoğan. Bir kere korkunç bir şey her şeyden önce. Çünkü hani sürekli orada olmayı planlıyor, şeyi yaratıyor, izlenimi yaratıyor insanda. Evet. Sürekli iktidarda olmayı planlıyor güvence oysa. Ve ilginç de bir noktaya daha da değiniyor. Mesela kendini güvence olarak ortaya koyan Erdoğan önümüzdeki seçimler için hazırladığı aday listelerinin liste başlarından biri kim? Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç eden heyetin başındaki Cemil Çiçek. De buyur bakalım demiş. Altan'da suçu ve suçluyu bulduğu için bir savcıyı işinden attıran, generallerin emriyle hareket eden adamı alıp liste başına koyuyorsun. Sonra da güvence benim diyorsun. Tabii şey var yani Cemil Çiçek konusunda hani Tayyip Erdoğan'a fazla yüklenmemek gerekiyor. Belki çünkü o hep orada. Evet. O hep orada. Güvence. Asıl evet. Güvence Erdoğan değil aslında. Cemil Çiçek. Yani takımı işte vardır ya. Şunu koyarım sonra takımı kurarım falan. Cemil Çiçek'i koyarım sonra parlamentoyu kurarım gibi bir şey belki analoji kurulabilir böyle. İğreti de olsa. Evet. Yani bir ülkenin güvenliği tek bir insanın iradesine bırakılamaz. O irade gün gelir Sarıkaya'yı siler atar, gün gelir o savcıyı atan adamı liste başı yapar. Herkesin güvencesi olacak, yeni anayasayı anlatsın halkına demiş. Altan, yani durum bu merkezde. Şemdinli ikinci Susurluk'tu diyor aslında savcı Sarıkaya'da bu arada. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz doğrusunu istersen. Çok güvenilir bir durum değil. Üstelik de ucube diye niteleyip milyonlarca Türk lirasına yıktırılacak bir insanlık anıtı heykeli var. Beğenmediği için başbakan. Sadece başbakanın beğenmemesinden dolayı güvence olan başbakanın bugünkü gazetelerin manşetinde yok ama Milliyet Gazetesi'nin... Kenarda köşede bazı gazetelerde var. Yer bulmuş. İnsanlık anıtına kepçe darbesi. Bunun üzerinde biraz daha konuşmaya değer. Buradan iyi bir geçiş olabilir değil mi? Güvenceden insanlık anıtının yıkılması. Evet. Ama arayı müteakip. Açık Gazete. Everybody's gonna jump for joy. Come on. All the pigeons gonna run to him. Come on without. Come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without. Come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Let me do what I wanna do. I can't decide them all. Someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without. Mighty Quinn, Bob Dylan'ın şarkısını Manfred Mann topluluğundan dinledik bir yorum olarak ama iyi bir yorum bence. Manfred Mann topluluğunun da önemli elemanlarından gitarist, aynı zamanda da nefesli sazlar da çalıyor. Mike Vickers'ın doğum günü münasebetiyle 1940'ta bugün doğmuş, flüt ve saksofon da çalıyor ama giderek gitarist de olmuş sonradan. Mighty Quinn'i dinledik ve devam etti programımız. Programımız Açık Radyo, Açık Gazete ve Açık Radyo'da Açık Gazete'yi sürdürürken geçişi bu insanlık anıtının yıkılışı beni nedense etkiliyor. Neden? Bilmiyorum yani, heykeli çok beğendiğim anlamına gelmesin bu. Bir fikrim yok fazla. Dev bir anıt Kars'ta. İnsanlık anıtı. Teknik çalışma yağmur altında başladı diye nötr gibi gözüken bir haber var bugünkü Milliyet Gazetesi'nde. Başlığı da güzel. İnsanlık anıtına kepçe darbesi. Yani bütün hep beraber bir yapılmış bir adının insanlık anıtı olması da o kadar önemli diye. Önemli tabii, şüphesiz ki insanlık adına yapılmış bir anıt oraya, sınıra konması. Karşıda Ermenistan'a bakıyor galiba, değil en mi? Önemli şey işte hani bu hepimizin haklarının falan güvencesi olan başbakanın beğenmediği için işte yıkılıyor olması bence. Gittim, gördüm ve beğenmedim dedi. Yıkın. Evet, bence bütünüyle. Hayır, çünkü diğer bu ülkenin diğer vatandaşların böyle bir hakkı yok sanıyorum. Değil mi? Var mı? Ya da işte bu yapılması düşünülen 3 İstanbul var. İkisini beğenmedim, yıkın falan deme hakkımız var mı bizim? Yok. Yok. Bizim de yok, başbakanın da olmaması lazım. Şimdi şöyle, Erdoğan'ın ucube niye diye nitelediği, yani acayiplik, minel garayip bir şey olarak beğenmediğini anlatıyor ve ucube sıfatını layık görüyor bir sanat eserine. Bu da başlı başına bir problem zaten ayrıca. İnsanlık anıtının kaldırılması için teknik çalışma yağmur altında başladı. Bu detaya da bayıldım. Zorluklar altında çalışılıyor. Evet, çalışılıyor. Anıtın temelindeki toprak kepçeyle temizlenmiş ve iskele kurulmuş. Polis yıkımı protesto için işçilere taş atan çocukları da uzaklaştırmış. Çocuklar da orada eğleniyorlar tabii. Yok öyle değil. Nedir? Çocuklar, ben izleme fırsatı buldum televizyonda. Anıtın yıkılmasını istemiyoruz ufacık çocuklar. Gelin siz de bize katılın, karşı çıkalım falan diye bayağı bilinçli konuşan çocuklar da vardı yani. Öyle mi? Evet. Hı. Evet, ben tabii haksızlık ettim. Yani eminim eğleniyorlardır ama. Hani. Ama ana mesele o değil diyorsun, haklısın. Bana öyle gelmedi en azından. Hani televizyondan gördüğüm kadarıyla yaptığım yorum. Evet. Peki Şey de ilginç tabii. Anıtın adının insanlık anıtı olmasının hiçbir hükmü olmamasının da ben ilginç bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani polis yağmur altında kepçeyle temizleniyor toprak. Şimdi birincisi bu. İskele kurulmuş. Ne iskelesi bu? İnsanlık anıtı adlı heykelin yıkılması için kurulan heykel. Ve başbakanın emri üzerine. Çocukları da polis uzaklaştırıyor. Artık ne yaptı? Dövdü mü, okşadı mı? Aileleriyle konuşmuş, ikna etmiş çocuklarını oradan. Bunun yıkılması gerektiği. Oradaki konusunda. Bu arada hemen hemen. Yani büyük çoğunluğu o anıtın bulunduğu bölgede karşıymış anıtın yıkılmasına, onu da söylemiş olalım. Ya ayrıca ya böyle bir şey konuşmak bile zül geliyor insana yani. Bunun üzerinde böyle ciddi ciddi erişkin iki kişi olarak konuşuyoruz. İşte bölgedekiler istiyorlar yıkılır mı, İnsanlık anıtı falan diye çok kendimi iyice yabancılaştırılmış Verfremdungs efekt vaziyetinde hissediyorum. Yani polis taş atan çocukları uzaklaştırdı. Heykeli keserek kaldıracak 200 tonluk dev vinç de İstanbul'dan yola çıktı. Bu da şey de önemli. Muhabir gönderse miydik heykeli kesmek için yola çıkan 200 tonluk vinci vallahi takip etmek size üzere? Size Kars'ta bağlantılarımız var. Muhabir olarak hemen bağlanabiliriz kendilerini. Daha İstanbul'dan yola çıktık. Dev Vinç'in saatteki hızı ne kadardır? Daha vaktimiz var aslında. Var. Yarına bağlanırız, öyle söyleyeyim ben size, eğer isterseniz. Hayır, heykelin yıkımını durdurmak için de örgütlemek için bir şey vaktimiz de var diye sordum. Daha ne Kars'a kadar ne zaman gidecek? 2 gün sürer herhalde, dev bir vinç olduğuna göre. İstanbul'dan da yola çıkmış. Yol boyunca da Serhat türküleri mi çalacağız? Yani Kars gezisi sırasında ucube demişti. Anıtın temel taşları sökülmüş. Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından Sukapı Mahallesi Üçler mevkiinde yaptırılan insanlık anıtı bu. Ve yaz işçilerin çalışmalarını sağanak yağmura rağmen sürdürdüğü gibi de bir dil kullanılmış. Yani insanı hakikaten şaşkınlığa sevk eden bir yani haber. Yani şey gösteriyor. Bir şey mesajı veriliyor burada aslında. Yani bir an önce yıkılmak isteniyor. İşçiler o yüzden sağanak yağmura rağmen orada hafta sonu ve falan. Ve fedakarca çalışıyorlar, evet. Ya fedakarlık bence değil orada verilmek isteyen mesaj. Direkt bir an önce bitsin gitsin. Evet. Zihnimizden silinsin insanlık anıtı. Aynen öyle. Yıkılsın insanlık anıtı. Bir daha dikilmesin. Ve şey de güzelmiş. Yani muazzam bir alt dil. Metin okuması yapılabilir hakikaten. Kepçeyle anıtın temel taşları sökülerek kaldırılması kolaylaştırıldı. Teknik ayrıntı da veriliyor, bilgi de veriliyor. Ama bunlar önemli. Neden önemli? Bence. Şimdi bir kere insanlık anıtının yıkılması diyoruz. Yıkılıyor mu, sökülüyor mu? Bu açıdan önemli. Eğer yıkılıyorsa çünkü moloz olacak. Sökülüyorsa eğer başka bir yere dikilebilir belki. Evet, sökülüyor herhalde. Evet. Ya yetkililer dün iskeleyi kurmayı planladıklarını söylemişler. Şimdi bak 200 tonluk vinç geliyor. Anıt yukarıdan aşağı doğru kesilerek kaldırılacakmış. Yukarıdan aşağı doğru kesilerek. Zaten iki parça halinde yarılmış bir insanlığı temsil eden bir heykel bu. İyice parça pinçik olacak artık. Kişilik yarılması had safhaya ulaşacak herhalde. Ve anıtın kaldırılması için yapılan çalışmaları gören bazı kişiler iş makinelerinin çalışmasını merakla izledi diye de bitiyor haber. Bence yılın haberi, bu senenin ilk adayım benim bu yılın haberi olmaya. Dinçer Aktemur'un. İnsanlık anıtının yıkılması mı? Ya sürekli tekrar ediyorum çünkü hani insanlık anıtının sökümü, yapı bozu. Aslında hakikaten bayağı güzel bir multidisipliner makale ismi çıkar bundan. Evet. Yıkım için ön hazırlık yapıyor. Yalnız haberde maalesef tam bir şey tutarlık yok. Dil tutarlığı. Bunu da belirtmek benim görevim. Boynumun borcu. Bu yakışmamış. Kimi yerde yıkım, kimi yerde söküm kelimeleri kullanılmış. İnsan tereddüde düşüyor. Ama yarattığı etki yıkım. Onu söyleyelim. Evet. Yani yıkılsın insanlık anıtları. Peki bu... Bu arada o insanlık anıtı neden oradaydı? Bir ondan da biraz bahsetmek gerekir. Kars'ta ve Ermenistan sınırına doğru bakan bir yerde 1915 ve sonrasındaki olayları, bunun sonucunda yaşanan bölünmeyi, dramı bir anlamda sembolize eden, en azından o amaçla oraya koyulmuş bir anıttı. Bununla ilgili bir toplantı oldu. Biz de burada Cuma günü nefret söylemi toplantısıyla ilgili bir köşemiz, konuğumuz olmuştu. Evet. Bu toplantıda da konuşmacılardan Mithat Sancar, yine bizim köşe sahiplerimizden, önemli açıklamalarda bulundu. Belki bunlara da değinmek gerekir insanlık anıtından yola çıkarak. Evet, oraya geçelim peki. Nefret suçu kanunda yok, mağduru çok diye de bir haber vardı dünkü Milliyet gazetesinde. Yani bir romanlar konusu, bir Ahmet Kaya, bir zirve katliamı, bir de Hrant Dink ele alınmıştı. Yani henüz Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçu da yok. Nefret söylemi ve suçu yeni yeni yerleşiyor Türkçe'ye. Ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme ve bu motivasyonlardan kaynaklanan sonu cinayete ve katliama varan suçlar var. Medyanın nefret söylemindeki rolünü de Yasemin İnceoğlu, akademisyen, Oral Çalışlar medyadan da Oral Çalışlar Ragıp Duran ve Ümit Kıvanç'ın tartıştığı. Yani Çalışlar mesela 2005'te Hrant tehdit altındaydı. Ragıp Duran da hapisteydi. Alternatif Hrant olunca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödülü Ragıp'a verdi sözleriyle anlatıyor. Türk kadınlarının neden erkeklerden daha dirençli olduğunu da sordum diyor Leyla Zana'ya. Şu cevap vermiş çalışlara Leyla Zana. Çünkü biz askere gitmiyoruz ve eğitim almıyoruz demiş. Haklı. Andımızı silmeden Türkiye'de nefret söylemini ortadan kaldırmak mümkün değil demiş. Evet, Sancar da bir konuşma yapmış. Siyasetin nefret söylemini hem normalleştirdiğini hem de daha fazla yaygınlaşmasına yardımcı olduğunu söylemiş Biyanet'e. Hukukta düzenlemeler ve çeşitli hükümlerin olduğunu söyleyen Sancar, bu düzenlemelerin nefretin beslenmesine de yol açtığı için hukukta karşılıklarının olduğunu söylemiş. Milliyetçi ideoloji topluma benimsetilmiştir. Bu da günlük hayatta nefret söyleminin yaygın olmasına yol açıyor. 1915'te Türkiye'de nefret söyleminin 1915'te olanlar Türkiye'de nefret söyleminin başlangıcıdır demiş Mithat Sancar yine. Şiddet ile ilgili bütün söylemlerin nedeni 1915'teki olaylardır. Nefret söylemi ve nefret suçlarıyla ilgili yasa çıkması küçümsenecek bir şey değil. Bu yasa tam da Türkiye gibi nefretin yaygın olduğu ülkelerde çıkmalı tespitinde de bulunmuş. Evet, tabii bir de yani bu nefret suçlarında çok önemli bir nokta da hukuk, yani hukuk organlarının, yargı organlarının kararlarında yer alan kelimelerden bahsediliyor. Bu da harika. Mesela bu konuda da Ulaş Karan, yani Fethiye Çetin Ulaş Karan da konuşmuşlar. Mithat Sancar da tabii hukukçu. Karan demiş ki dünyanın hiçbir yerinde hukuk kararlarında doğruluğu kesin olmayan tespitler yer almazken Türkiye'de mesela Yargıtay kararlarında travestiler hastalık saçarlar. İslam en son ve akla en uygun dindir gibi cümleler yer alıyor. Yüksek yargıda görevli hakimler aldıkları ırkçı ayrımcı kararlarla yükselirler gibi tespitlerde bulunmuş. Çok önemli bu. Yargıtay her konuda yargıda bulunuyor yani. Evet. Bu konuda Baskın Orhan uzun zamandan beri bu konunun etrafından dönmek zorunda kalan yazılarda yazıyor. Çünkü onun da mahkum edilmesi tehlikesi de var bir kez daha. Yani devlet hangi grubu kendine tehdit olarak görüyorsa 216. maddesinin Türk Ceza Kanunu'nun maddesini kullanarak bu insanları yargılıyor. 70'lerde solcuları, 80'lerde Kürtleri, 90'larda Kürtlerle birlikte İslamcıları bu maddeden yargılayarak cezalandırdı demiş. Yani Mithat Sancar'ın da söylediği hukukta da ciddi bir karışıklık olduğunu büsbütün görebiliyoruz. Hukuk deyince aklıma bir de şey geldi benim. Bu Karabulut cinayeti ne alakası var diyeceksin ama önemli bir gelişme olmuş orada da. Cem Gariboğlu ile birlikte 6 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu davadan çekilmiş. Üst mahkemece de kabul edilmiş. Neden çekildiğini biliyor musun? Bilmiyorum, merakla bekliyorum. Merak ediyorsun değil mi? Merakını evet. Hemen gidereyim, çok ilginç. Bundan 16 yıl önce Adana Ceyhan'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı bir dönemde sanıklardan Hayyam Gariboğlu ve sanığın babası Kasım Gariboğlu'nun hileli iflas suçlamalarından yargılandığı davada beraat kararı vermiş. Yani Cem Gariboğlu'nun babası ve dedesi, büyük babasının karıştığı hileli iflas suçlamasıyla beraat kararı vermiş. Mağdur avukatları da bunun üzerine redde hakim talebinde bulunmuş. Yeni davada yani Cem Gariboğlu kız arkadaşı Münevver Karabulut'u başını keserek öldürdü iddiası var. Bununla yargılanıyor. Şey demiş sanık Hayyam Gariboğlu'nun müdafiği, emekli hakim ve avukat olan babası Kasım Gariboğlu. Şimdi ne kadar uzun olursa olsun demiş Karabulut ailesinin avukatları. Bir hakimin kariyerinde farklı iki görev yerinde aynı kişinin dosyasında görev yapması ya çok büyük bir tesadüf ya da tesadüf olamayacak kadar açık ve herkesin de malumu olduğu üzere Türkiye yargısının kronik hastalığının neticesidir demiş. Ben bu ikinci ihtimalin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum demiş ve olaya uygun olduğunu da yaşanılan durumun hiç de öyle tesadüf gibi basit bir tanımla geçiştirilemeyeceği açıktır demiş. Ayrıca da dilekçede Bayraktaroğlu'nun ihsası reyde bulunduğu, yani oyunu daha dava sonuçlanmadan belli ettiği, sanık ifadelerini yönlendirmeye çalıştığı, bazı delillerin sunulmasına izin vermediği ve sanıklarla tanışıklığının olduğu da belirtilmişti. Çekilmiş davadan. Merakını tatmin edebildim mi, giderebildim mi bilmiyorum ama ilginç Türkiye'de yargıyla ilgili olarak. Olmuyordur öyle şeyler canım. Oluyor mudur ya da? Evet, olmuyordur diye düşünmek istiyor insan. Bu insanlık anıtının yıkılması mı sence iyi olur, yıkılmaması mı? İnsanlık anıtı mı? Sökülsün. Sökülsün. Bu arada şey de ilginç. Bu anayasa referandumunda geçici 15. maddede kaldırıldı ya, anayasa değişikliği yapıldı. En önemli şeylerden bir tanesi bunların şey olduğunu da hatırlatalım. Cemil Kırbayır davasında işte konuşmuştuk onu. Hukuktan bahsediyoruz ya, yani Kars gözetim evine götürülmüş, gene Kars'ta cereyan etmiş feci bir olay. Şu anda 103 yaşında olan Berfo Nine'nin oğlu Cemil Kırbayır'ın burada işkenceyle öldürüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Kayıplar Alt Komisyonu raporuyla kesinleşmişti. Cemil Kırbayır'ın son sözü "ölüyorum, beni hastaneye kaldırın" olmuş. Bu arada bunu da öğrenmiş olduk. 12 Eylül'de Diyarbakır cezaevinde yaşananlarla ilgili soruşturmada sürpriz bir tanık çıktığı da Milliyet Gazetesi'nde var. Dünkü Milliyet Gazetesi'nde. O dönemde görevli bir savcı, herhangi bir insan değil, dikkat edelim. O dönemde görevli bir savcı, bildiklerimi mahkemede anlatırım demiş. 31 yıldan sonra soruşturma başlatıldı ya nihayet. Anayasa değişikliği sayesinde 78'ler girişiminin sözcüsü Celalettin, bu soruşturmayı başlatmakta önemli rol oynayan Celalettin Can, 78'ler girişimi, ulaştıkları savcının Diyarbakır cezaevindeki uygulamaları örnekler ve tarihlerle anlattığını, konseyi talimatıyla emir komuta zinciri içinde gerçekleştirildiğini söylemiş. Milli Güvenlik Kurulu'nun, konseyinin. O dönem cezaevinde görevli bazı gardiyanlara da ulaşılmış ve 10 kişilik sorumlu listesi de oluşturulmuş. Bunu da ekleyelim. Evet, bunlar yine aslında bilinen şeylerdi, tırnak içinde. Bilinmeyen şeyler değildi tabii ki. Cezaevleri devletin kontrolünde olmadığı zaman zaten büyük bir problem var demek. Ama yüzleşilebilen şeyler değildi. Yani Kürt meselesini çözebilmek için Türkiye'nin en önemli kanayan yarası Diyarbakır cezaevi meselesini yakın zaman öncesine kadar hiçbir Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da Kürtler dışında, işkence görenler dışında bilmediği ya da eksik bildiği, çok eksik bildiği, hepimiz için geçerli bu mesele çözülmeden söz konusu olamaz. Yani ve Diyarbakır cezaevinde 7 yıl kalan yazar Orhan Miroğlu da darbe sonrası işkence soruşturmasının genelkurmaydan başlaması gerektiğini söylemiş. Bence çok haklı olarak. Darbe sonrası inanılmaz zulümlerin yaşandığı Diyarbakır cezaevinde 7 yıl yatan Taraf Gazetesi yazarı Orhan Miroğlu, işkence iddialarıyla ilgili soruşturmanın o dönemde cezaevinin bağlı bulunduğu 7. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı üzerinden yürütülmesi gerektiğini söylemiş. Zaman Gazetesi'nde Emine Dolmacı ile İsmail Avcı'nın birlikte yaptığı bir haberdi dünkü. Ve o dönemde medyanın yapılan işkenceleri tasvip ettiğini vurgulamış. Ortamın müsebbiplerinin de hesap vermesini istiyor. Çok önemli bir nokta. Tabii son derece önemli. Yoksa işte tufan veya hayata dönüş ne derseniz adına. Orada da Tufan ve Bora. İki ayrı ismi vardı. Hayata dönüş derlerken bir yandan da gizlice bütün aydınları ve bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı aptal yerine koyarak, aldatarak operasyon planlıyorlardı. Evet, işte o planların operasyonda daha sonra da insanların böyle düzinelerle ölmesi üzerine yaklaşık olayın üzerinden bir 10 yıl geçtikten sonra bir süreç başladı, değil mi? Ama başlayan süreçte de şu ana kadar işte erler hala yargılanıyor. İşte yeni olarak iki tane isim çıktı üst kademeden. Ama sonuçta bu bir emir komuta zinciri içinde yapılıyorsa... Tamamen öyle. Ve medyanın da aslında kararın alındığı yere gerekiyor. Mesela Hürriyet gazetesi başta olmak üzere medya Diyarbakır cezaevindeki kişileri düşman olarak gösterir. Resmen düşman. Ayrı bir Türkiye'nin düşmanı olarak ve fotoğrafların altına nasıl mühür basılıyormuş biliyor musun? Fotoğrafların altına teslim alındılar diye yazılıyormuş. Esir yani. Savaş esiri muamelesi görüyorduk. Bu medya tarafından da pompalanıyordu. Savcı hepimizi düşman gibi görüp sürekli işkenceye hazırlayan ortamın müsebbiplerini de bulmalıdır demiş Emine Dolmacı ile İsmail Avcı'nın haberinde. Evet, 12 Eylül cezaevleri savcının elindeki de belgelerde diye bir haber daha var. Melik Duvaklı'nın haberi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir'in yürüttüğü 12 Eylül soruşturma dosyasında balyoz davası kapsamında ele geçirilen belgeler önemli bir yer tutuyormuş. 1. Ordu Komutanlığı'nın kozmik odasından çıktığı belirtilen 12 Eylül belgeleri 1077 sayfadan oluşuyor. Sonra bu belgelere Gölcük Donanması Komutanlığı'nda da ele geçirilenler de eklendi. Dokümanlar tefrik edilerek ilgili savcılığa gönderilmiş. Bayağı kapsamlı bir durum var. Yeni dönemde bakalım bunlar yargılanacak, sorgulanacak ve sorumlular da eğer hüküm giyerlerse cezalarını görecekler mi diye merakla bekliyorum. İnsanlık anısına kepçe darbesini de hararetle takip etmeye devam edeceğiz sizler için. Ey dinleyici diyelim, şimdilik ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet. Bugün bu anayasa sürecinden biraz dem vuralım demiştik. Evet. Çok da yerinde olduğu bir anayasa meselesinin çok gündemde olduğunu bugün bu ilk saatte de konuştuğumuz şeylerden büsbütün gördük. Yani çok önemli reformlara ihtiyaç olduğu besbelli. Bugün şeyi de müjdeledik biz de dinleyicilere, insanlık anıtının başbakanın emri beğenmediği için emriyle yıkılmasına başlanmış. Kazma vurulmuş yani. Vinç. Yani, o vinç gerektiriyor. Evet, vinç geliyormuş. Şeyden İstanbul'dan yola çıkmış. Bu arada alt temizlikler yapılmış. Böyle bir haberle girdik. Çok seçim öncesi yıkmaya karar vermişler. Evet. Bayağı ilginç. İnsanlık anıtının yıkıldığı, söküldüğü bir anı yaşıyoruz. Tadını çıkaralım doğrusu. Ve başbakan beğenmediği için sadece evet. Bir kişinin kararıyla güvencesiyim dedi ya bir yerde. Belki ondan da bahsedebiliriz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden. Evet, isterseniz oradan başlayalım. Peki oradan başlayalım. Yani çünkü Türkiye'de bu Avrupa kurumları... ilgili çevrelerde bile zaman zaman karışıklıklara neden oluyor. Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği organları ve kendileri karıştırılıyor. Sanıyorum Başbakan Erdoğan da bu konuyu yeterince bilmediğini anlıyoruz oradaki konuşmada. Bir kere Avrupa Konseyi'ne Türkiye 1949'da kuruluyor bildiğim kadarıyla Avrupa Konseyi. Hemen akabinde hatta kurucu da sayılabilecek bir zaman dilimi içerisinde katılıyor. Evet. Daha sonraki bir yıl ek protokoller yayınlanıyor. İşte bu protokoller ve bu protokoller ve tümüyle konseyin şartları, sözleşmeleri ne uyacağını ve onu dinleyeceğini beyan ediyor ülke zaten. Yani başbakan orada bize karışmayınız, bize karışın diye ülkeler oraya giriyor. Evet. Yani ve bu konseyin tabanı, Avrupa Birliği tabanının neredeyse iki katı üye var. Bildiğim kadarıyla konseye 3-4 tane falan Avrupa sınırları içerisinde dahil düşünülen ülke henüz üye değil. 50'ye yakın üyesi var. Avrupa Birliği'nin yani son genişlemeyle 26-27'ye yakın üyesi var. Birincisi, yani siz bana karışamazsınız diyemezsiniz. Avrupa Konseyi şartlarını ve bu parlamenter şeyini siz o ortamı bizzat kabul etmiş ediyorsunuz. Uluslararası bu sözleşmeyi içselleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla birincisi buna bir işaret etmek lazım. Burası Avrupa Birliği'ne kızabilirsiniz, Sarkozy'ye kızabilirsiniz, Avrupa Birliği'de müzakerelerde itiş kakışlar olabilir. Hani şunu ben de şöyle düşünüyorum, yani tarihin en kötü Avrupa liderlerinin en vasat ve vasat altı, hatta banaliteye kaymış Avrupa liderlerinin geçtiği bir dönemi yaşamakla birlikte başbakan bulunduğu konumu Avrupa Birliği ile bence karıştırdı ya da danışmanları da başbakana burası bizim altına imza attığımız, kabul ettiğimiz, bize burada her türlü soru sorulur, her türlü şeyi biz buranın kurallarını kabul ettiğimiz bir yapıdır diye herhalde şey yapmadılar, ikaz etmediler. Evet, yani, biz de bunu Cuma günü konuşmuştuk ve Mahir Ilgaz'ın uyarısıyla da bir karışıklık var galiba demiştik ama medyada da bizden başkasında bunun tartışıldığına tanık olmadık nedense. Ders verdi ya onun yerine, o söyledi. Evet, şimdi yani burada burası buranın metinleri, Avrupa Konseyi, insan hakları, işte protokoller, buna ilişkin 60 yıllık bir şey var, külliyat var. Bunlarına imza atmışız biz. İyi ki imza atmışız. İnsan Hakları Mahkemesi de buradan gidebiliyorsunuz. Başka bir şeye ulaşabiliyorsunuz. Evet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi zaten o konseyin ürünü. Yani. Konseyin ürünü, sözleşmeye Türkiye'de işte imzalamış bir ülkedir. Protokollere bildiğim kadarıyla katılmadığı protokol kaldı. Bir yedinciyi uzun süre imzalamadık. Ondan sonra imzaladık. Yani 12 Eylül'ler falan girdi araya. Yani biz 12 Eylül'e girerken Avrupa Birliği'ne falan şeyimiz ama konseyin üyesiydik. Hatta hatırlıyorum, bizim parlamenterlerimiz konsey toplantısıyken darbe oldu. Ve konsey ile Türkiye ilişkileri uzun süre askıya alındı darbe sonrasında. Evet, ben hatta bu konuda da bir naçizane yazı yazmıştım o tarihlerde, Avrupa Konseyi'nden atılmasının da söz konusu olabileceğini. Bazı medyanın mensupları da, milliyetçi mensupları da Ben Deniz'i de kınayan mesela yazılarda yazmışlardı, Hürriyet'in o zaman minik kuşlu yazarı mesela. Beni Emin Çöleşen beğenmemişti yazdığımı. Kim bu zıp çıktı, nereden çıkıyor filan diye yazmıştı. Yani bu bir önemli bir kayıt olarak adetlenmemiz mümkün değil zaten. Bir de benim hatırladığım tam konsey toplantısında, yani sanıyorum Turan Güneşler'in falan olduğu bir ekip oradayken darbe oldu. Ve yani ülkenizde evet, parlamenter rejim temsilcileri olarak Avrupa Konseyi'ndeyken ülkenizde darbe olması, ben hatırlıyorum, yani kendim de dinlemiştim onların daha sonraki kaldıkları konumu, durumu, ülkeye gelip gitme süreçlerine, gidip gitmelerine ve o konudaki yaşadıkları sıkıntılı ortamı. Yani sonuçta birincisi bu Avrupa Konseyi'nde Konseyi ile Avrupa Birliği farklı şeylerdir. Bunun ortak organları var. Ama Ahir daha iyi bilir bu konuları. Ben şey yapmayayım. Tamamen ama farklılar birbirlerine. Birbirinden çok farklı kurumlar. Evet. Bir de başkanlık da yanılmıyorsam değil mi Mahir? Şu sırada Türkiye'de. Evet, parlamenterler meclisin şu an dönem başkanı Türkiye. Mevcut. Bize karışamazsınız dedi. Karışamazsınız diyorsunuz. Ya, gerçekten ya buraya giriyorsun, bana karış diye giriyorsun yani. Bu sözleşmelerin altına imza atıyorsun. Yani işte benim de dikkatimi çekmişti. Sizin çok iyi olmuş. Yani bu konu birlik ve konsey hep karıştırılır. Türkiye'de bu işi konuşanlar arasında da karıştırılır. Başbakanı da ne eğitmezse bu konu anlatılmamış herhalde. Başbakanımız... Sonradan da söylememişler galiba, evet. Danışmanlar. Yani işlerini iyi yapmıyor olabilirler mi diye insanın aklına bir tereddüt de ama gelmiyor değil. Ama koskoca bakanlık ne diye duruyor? Hangi bakanlık? Dışişleri Bakanlığı var, ABGS var, işte yani bir yığın bu konularda şeyler var. Yani bu siyasi şeyde dördüncü sınıf dersi yani mülkiyede. Bakanlık uyuyor mu? Eski bir reklamı. İz Hocam yani, reklamı gibi. Bakanlığımız uyuyor mu? Siz bize karışamazsınız dediğinde oradaki parlamenterlerin ifadesi gerçekten şeydi. Yani sen niye buradasın? Niye başkansın? Dönem başkanısın? Artı sen buraya niye imza attın? Yani bana karış, bana sor. Benim kalitemi, demokrasi kalitemi irdele, araştır diye ben bunların altına imza attım. Yani gerçekten başbakanı işte Davos'ta, Mavos'ta karşılaştırmalı bir şekilde yaklaşımlar sunana kadar medyanın da AB uzmanlarının uyumamaları lazım. Yine biz Açık Radyo farkını ortaya koymuş olduk. Evet, yani bu bize gurur vermiyor şüphesiz. Çünkü medya adına utanılacak bir durum. Yok, hiçbir yerde yok bu. Şeyde yok. Yani insanlık anıtının yıkılması ya da sökülmesi, her neyse, bunun gibi bir hakikaten tarihe geçecek nitelikte bir olay hakkında da medyada bir şeye rastlamıyoruz. Şimdi çok tuhaf burada yani. Şöyle yani bir tarafımız iletişimci, bir muhalefet stratejisi yapacak olsam, kampanya yürütecek olsam, bu sökülme ve yıkılma olayını inanılmaz değerlendirmem gerekir muhalefet olarak. Halk Partisi uyuyor mu? Uyuyor. Onlar Ergenekon'la meşguller. Dolayısıyla yani gerçekten bu Türkiye tarihinde daha önce nerede rastladık böyle bir şey, rastladık mı? Hangisi? Şeyde rastladık. 12 Eylül'de rastladık böyle mesela. Şeyi hatırlıyorum, bir Antalya'da duvar resmi vardı. Evet. Evren de zamanında orada komutanlık yapmış. So, belediye başkanını onun silinmesi için uyarıyor. Darbeyi yaptıktan sonra o duvar yıkılıyor ya da siliniyor, unuttum. Büyük bir duvar resmidir o. Bende şeyi var hatta, saklamış olmalıyım. Ve sonunda o belediye başkanı da tutuklanıyor 12 Eylül'de. Yani böyle şeyler, darbe dönemlerinde rastladığımız hususlar, bir anayasa, yeni anayasa yapım aşamasına, yani gerçekten bir iktidar partisi bir insanlık anıtı yıkarak başlarsa sonu nasıl gelir isterseniz onu konuşalım. Evet, yani seçime girilirken insanlık anıtının yıktırılması, maliyet hesapları falan da var, hangi şirkete kaça mal edileceğini falan, bunu da biz ödüyoruz tabii, vergi veren vatandaşlara. Bayağı da ciddi bir, çok 200 evet, küsur milyon liralık bir şeyden bahsediyoruz. Çok yani, acayip yani. Gerçekten şimdi bu seçim bildirgesi de yayınlandı. Son aylarda hızlanan bir anayasa, özellikle tartışmaları, taslakları, nasıl bir anayasa olmalı üzerine pek çok toplantı oldu. Geçtiğimiz aylarda TÜSİAD'ın bir çalışması ortaya kondu. Daha doğrusu TÜSİAD sonra çalışmayı bizim değil akademisyenlerin dedi, ama yani TÜSİAD'ın evet, düzenlediği toplantılarda tartışıldı. Daha önceki ülke örnekleri gündeme getiriliyor. Çok çeşitli alanlarda yeni bir anayasa beklentisi ve çalışmaları yapılıyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da yapıldı. TESEV'in organize ettiği bir tartışmaydı, bir toplantıydı. Sanıyorum önümüzdeki dönemler zamanda çeşitli sivil organizasyonlar, akademik platformlar yeni bir anayasaya ilişkin ellerindeki ürünleri ortaya koyacaklar. Ama siyasetin gündeminde, yani mesela seçim bildirgesinin tamamını okuma şansım olmadı ama yeni bir anayasadan söz ediliyor ama anayasanın yeni bir anayasada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bulunmasını istediği hususlara ilişkin bir iz göremiyoruz. Ana temel sorunları nasıl halledileceğine ilişkin. Aslında tabii bir seçime giderken sanıyorum iktidar partisi yeni bir anayasa üzerindeki net görüşlerini beyan etmekten de çekiniyor. Çünkü gerçekten son derece önemli bir yeni bir anayasa yapmak toplumun değişik, ki bizim ülkemizde de parçalanmış, bölünmüş yapılar var. Pek çok konuda bir konuda birbiriyle uzlaşan kesimler başka bir konuda çatışabiliyorlar. İki konuda anlaşan bir kesim üçüncü konuda başkasıyla anlaşıyor. Yani çok şeyli, taraflı bir matris var. Toplum böylesine bir parçalanmışlığı ifade ediyor bize, getiriyor. Yani AKP içerisinde örneğin Kürt meselesine son derece milliyetçi bakış içerisinde olan bir kesim var, ki yoğun bir kesim. İşte Diyanet İşleri için bakıldığında statükodan farklı bakmayan geniş bir kesim var. Azınlık meselesine, azınlık hakları meselesine, Alevilere bakışta dolayısıyla aynı parti içerisinde çok farklı bakışları içerebilen, yani işte azınlıklara demokrat bir bakış içerisinde olan kesim de var. Alevilere de aynı şekilde bakan ama bir kısmı öyle bakmayan. Zaten açılımların arkasının gelemeyişi de Türkiye'deki, yani AKP içerisindeki muhafazakarların, eski İslamcı düşünce içerisinde bulunan kişilerin milliyetçi yoğrulmuşluk yüzdesinin fazlalığıyla anlayabiliriz, analiz edebiliriz. Dolayısıyla bu derecede aynı şeyi Kürtler açısından, Kürt kesim açısından baktığımızda analiz edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi 5 aşağı yukarı daha belli, yani işte tavrını ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla bu seçim süreci içerisinde anayasa tartışmaları sanıyorum yani çok yuvarlak bir şekilde gidecek gibi gözüküyor bu seçim bildirgesine baktığımda. Daha detaylarına inip bir beklentimiz oydu. Siyasi partilerin bütün eteklerini yeni bir anayasadaki görmek istedikleri, nasıl bir anayasa olması istedikleri hususları detaylandırması. Gerçi diğer partiler henüz açıklamadılar ama iktidar partisinin ortaya koyduğu durum, tamam yeni bir anayasa gerekli, İşte bu anayasa toplumu kucaklayacak falan yuvarlakların ötesinde Türkiye'nin temel mevzuları yeni bir anayasada nasıl dinlendirilecek, bunlara ilişkin henüz bir ipucu yok. Umarım önümüzdeki seçim süreci içerisinde bu gündeme, bu tür hususlar gündeme gelir. Ve gerçekten Türkiye sadece seçim sonrasında da bu mevzuyu tartışma konumunda olmaz. Çünkü seçim sonrasında bir de bir başkanlık tartışmalarına yeni bir anayasa kurban edilebilir endişesi de çeşitli kesimlerde de yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Yani seçim sonuçlarına göre bir başkanlık tartışması süreci içerisinde bazı şeylerin gümbürtüye gitmesi de açıkçası hem iktidar partisi hem Türkiye açısından son derece gereksiz bir zaman şeyine yol açacaktır. Ama yani bütün bu toplantılara baktığımızda genel kamuoyunda böyle yeni bir anayasa konusu aslında parlamentodaki partiler dışında sivil toplumda gerçekten ve akademik ortamlarda ciddi bir şekilde tartışılıyor, çalışılıyor üzerinde. Tabii burada en temel mesele yeni anayasayı nasıl bir yapı yapacak? Aslında görünen şu ki bu yeni anayasayı seçilen bu parlamento yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Evet, %10 barajı kalkmadan yapılacak. %10 barajı kalkmaması belli kesimlerin temsil edilmeyeceğini aşikar, ama bildiğim kadarıyla geçen seçimler falan %80-85 düzeyinde bir temsiliyeti ifade ediyordu. Ve ben beklentilerin de çok yüksek tutulduğunu görüyorum, özellikle bu tür toplantılara katıldığımda. Yani böyle cillop gibi bir anayasa olmayacak, kelime belki şey ama böyle her şeyi biz, bütün sorunları 2011-2012 yılında yaptığımız anayasayla Türkiye'nin İttihat Terakki'den bu yana gelen katmerli etnik, dini, din devlet toplum ilişkileri, Kürt meselesi, gayrimüslim haklar, yok Alevilerin hakları, birey odaklı şeyden devlet odaklı anayasadan birey odaklı anayasaya geçiş, yani devasa mevzuların bir anda çözülmesini beklemek, yani bir yayıncı, gazeteci, biraz sosyal bilimlerle uğraşan bir kişi olarak bu aşamada bence biraz ütopya olabilir. Ama anayasalar, bence temel mesele yeni bir anayasada öncelikle, yani bütün bu iyi düşünülen şeylerin gerçekleşmesi tabii ki arzudur, ama vesayetle ilişkin, ki ben çok üstünde duruyorum, yani bir kere gerçekten sivillerin, seçilmişlerin bir anayasa, ilk defa anayasa yapacağı bir durumla karşı karşıyayız. İkincisi, bu anayasa temelde birincil olarak en temel şey askeri, bürokratik vesayeti ortadan kaldıran bir anayasa olmalı. Çünkü biz bu vesayet rejimi olduğu müddetçe bu temel meseleleri çok net, aydınlık, gerçekçi bir şekilde konuşamıyoruz. Üstümüzde bir ipotek altında olduğumuz sürece Türkiye'nin bu temel konularını sivil siyaset, seçilmişlerin üzerinde bu ipotek olduğu müddetçe gerçekten çok açık bir şekilde konuşulamıyor. Dolayısıyla ilk aşama, yani bunların bunlara şey deniyor daha önceki ülkelerde, aşama aşama geliştirmek, yani yeni bir anayasanın Türkiye'de bütün mevzuları çözmesini beklemek, bugünkü mantık içerisinde, parlamento mantığı içerisinde de, seçilecek muhtemel şey içerisinde de mümkün olamayacağı hususlar var. Buna aşamalı geçiş deniliyor biliyor. 1987 ile 2010 arasında herhalde şeyin yarısından çoğunun maddelerini değiştirdik. Yani bazı şeyler, sorunları çözemiyorsak yeni bir anayasa yapmamak yerine belirli bu aşamaları, kazanımlı aşamaları geçip süreç içerisinde bazı eksiklikleri düzeltmek yönünde olabilir. Yani 2015 yılında yapılacak bir anayasa değişikliği gündeme gelebilir. Ama esas mesele, yani vesayet rejiminin ortadan kaldırılmasıyla demokrasi tabanının, ileri demokrasinin, geniş demokrasinin sağlanmasıyla biz her şeyi konuşabiliriz o bu süreç içerisinde. Yani şundan uzak durmakta fayda var. Yani böyle her şeyi mükemmel bir anayasa beklentisi içindeyiz hepimiz bunca yıl sonra. Ama bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Sonuçta bu parlamento yapacak. Bu seçilecek bir parlamento bu işleri yapacak. Türkiye'deki siyasi partilerin, dört ana siyasi partinin durumu bu. Buradan ileri bir anayasa, herkesin istediği, hususların çözülebildiği bir anayasa çıkmayabilir. Ama çıkmaya dönük yeni bir kere en temel mesele gerçekten askerlerin emrettiği, sivillerin yaptığı bir anayasa değil, gerçekten seçilmişlerin yaptığı bir anayasa olması ve en geniş tabandan işte taleplerin gelmesi ve bu mekanizmaların işlemesi. Ama sonuçta bunu parlamento yapacak. Dolayısıyla burada anayasa yapı süreçleri ve nasıl bir katılımcılık ilişkin geniş bir gündem var. Bu seçimler ve seçim sonrası bunu defaatle konuşacağımız anlaşılıyor. TSEV'de çok değerli çalışmalar, tebliğler sundular. Bunlar daha da geliştirilecek. Toplumun, bütün sivil toplum örgütlerinden herhalde başka alanlardaki platformlar da var. Yani ne bileyim işte sendikaların oluşturduğu platform, kadın platformları, sanıyorum çevreyle ilişkin hususlar. uluslara ilişkin yaklaşımlar yeni anayasa içerisinde bütün toplumsal kesimler Türkiye'nin ve dünyanın temel sorunlarından hareketle bütün tümörleri temizlemeye dönük bir operasyon düşünülecektir ama bugünkü yapı içerisinde bence işte kademeli bir şekilde ilerlemek mümkün olabilecektir. Belki özlenen bir anayasa 2010'lu yılların ortalarında yakalanabilecektir. Yani böyle bir anayasa konuşmaktan yorgun düşmüş bir ortamda şey yapıyorum, görüyorum. Özellikle bu anayasa hukukçuları arasında ağırlıklı olarak görülüyor. Ama temel mesele bizim esayetin etkinsizleştirileceği, yani oransal olarak bir şey söylemek mümkün ama bütün konuştuğumuz iyi şeylerin hepsinin çözülebileceğini beklemek biraz zor ama yani pek çok şeyin de çözüleceği muhakkak eskiyle ilişkin yaşadığımız meselelerin bunun üzerinde defaatle durmak gerekiyor. Ama ben bir de açıkçası Türkiye rejimi içerisinde daha önce de söylemiştim 12 Eylül referandumundan sonraki ilk konuşmada yani Anayasa Komisyonu kadar memleketin hayatına sirayet etmiş yasalarına, yönetmeliklerine, tebliğlerine, her türlü yönergesine ve hayatın içine sinmiş vesayet unsurlarının ortadan kaldırılması lazım. Bu ilkokul çocuğunun andından yani iyi bir inceleme yaparsanız diyabet tüzüğüne kadar içinde bulunmanız mümkündür vesayet ilişkin hususları. En az bunun da aşağıdan yukarı ya bir MR'ının çekilmesi ve Türkiye bence yeni anayasanın en çarpıcı noktası vesayetle ilişkin yapınından uzaklaştırılmasıdır. Evet. Bunun dışında pek çok husus tabii ki var. Çok yani ütopik olmasında sonuç değil, o kadar önemli değil. Ütopik olması hatta iyi bile tabii. Zaman açısından şey yapılabilir ama ayrıntılarında temele ilişkin işte sizin de sözünü ettiğiniz vesayet yapısını ve Kürt sorununun nasıl halledileceği konusunda doğrusu yani epey problemler de olduğu aşikar. Yani mesela işte Hasan Cemal bugünkü Milliyet Gazetesi'nde şeyi yazmış. Yani cumartesi günkü yazısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Güneydoğu adaylarıyla ilgili çeşitli kaynaklardan aldığı izlenimleri aktarınca öne çıkan görüşün Erdoğan'ın Kürt sorunu konusunda vites değiştirdiği, eskiye döndüğü, devlet ve askerle yakınlaştığı yani vesayetten bahsediyor bir şekilde adını anmamakla beraber. Başbakanlıktan da aramışlar ve bir telefon yani Real Madrid-Barcelona maçı için geldiği Madrid'den Güneydoğu'da başbakanını bağlamışlar. Güneydoğu'da dışarıdan gösterdiğimiz ithal adayı yok. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Hepsi Kürt orijinli demiş. Ama bir bölümü henüz çok fazla tanınmıyor. Güneydoğu'yu ihmal etmek, unutmak diye bir şey olamayacağını söylemiş. Ve Ankaralılaşmak yok, Türkiyelileşmek var demiş. Ama ne kadar inandırıcı olduğunu tabii tartışmamız gerekiyor. Bugün de Orhan Miroğlu aynı konuda bir ilginç yazı kaleme almış Taraf Gazetesi'nde. Kürt sorunu 2023'e kadar bekler mi diye ilginç bir başlıkla şey yapmış. Bence de sorulması iyi olacak, gerekli bir soru ve şeyi diyor yani koskoca bir yüzyılın sonunda yani 2023 yılında Cumhuriyet 100 yaşını bitiriyor. Başbakanın bu tarihe işaret etmesi aynı zamanda Cumhuriyet'in sonuçlarıyla bir hesaplaşma ve yüzleşme imkanı da vermiyor değil. Koskoca bir yüzyılın sonunda Kürtler ve Türkler ya demokratik bir cumhuriyeti birlikte kutlayacaklar ya da yüzyılın en büyük siyasi kopuşu gerçekleşecek demiş. Ciddi bir bölünme yaşandığını da belirtiyor. O kadar ki artık cuma namazlarında bile beraber değiliz demiş. Mesela önemli bu noktalar doğrusu. Bütün bu yazarlarında yani, koyduğu. Vesayet meselesi Kürt meselesiyle farklı bir şey olmadığı net. Yani burada bir diğer hususta yani askerin vesayetin Kürt meselesine yaklaşımına benzer bir yaklaşımla yeni bir anayasa falan yapamazsınız. Öyle bir şey olmaz. O yeni bir anayasa olmaz. Buradaki can nokta, en can alıcı nokta bu. Dolayısıyla iktidar kendi içerisinde böyle bir vites değişikliğine başvurursa tamam, 3 dönem iktidar şeyini sürdürür ama Türkiye'nin ileri bir demokrasiye ulaşması ve kanın durması açısından bu yaşanan iç savaş boyutlarının ortadan kalkması mümkün olmaz. Herhalde bu kadar bir şeyi yaşamış kadroların bunun bilincinde olması gerekir. Başbakanın böyle bir Hasan Cemal'e dönüş yapması da biraz ümit veriyor. Evet, o var ama mesela bence şeyin değerlendirmesi de var. Çok vaktimiz de kalmadı ama bir noktayla değinmeme izin verirseniz Mehmet Altan'ın da bir değerlendirmesinde önemli bir tespiti olmuş bana göre. Yani seçim beyannamesindeki hedeflerin nasıl yapılacağına dair ciddi açıklamalar görmediğini söyledikten sonra da beyannamede Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'nin kalkınma mantığı var diyor. Ki çok yani kuvvetli bir eleştiri olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu kalkınma meselesini ön plana bu şekilde koyduğunuz zaman evet. Herhangi başta ekoloji olmak üzere hiçbir sorunu çözmenize de imkan olmadığı açıkça görülüyor. Demirel'in Adalet Partisi'nin ve başka çeşitli partilerdeki kalkınma mantığını nereye götürdüğü de görülüyor. Tabii canım, Barajlar Kralı. Evet. Dan işte Boğaz Köprüsü, her dönemde bir Boğaz Köprüsü ve İstanbul üzerine şeyler vardır. İşte ikinci Boğaz açma düşüncesi vardı. Evet. Değil mi? Karadeniz'den ikinci bir Manhattan yapma da daha hala var, o çılgın projeleri de göreceğiz. Yani velhasıl vallahi yani bu konuları bundan sonraki süreçte ince detayına gündeme getirmek öncelikle tabii ki medyanın içinde bulundurma yapması gereken işler. Dolayısıyla ama yani herhalde şu anlaşılıyor, böyle topyekün her şeyin mükemmelize edildiği şeyi düşüneceğiz ama tedricen gideceğiz. Bu konularda, bu tür toplantılarda konuşuluyor zaten. Benim de beklentim yani pek çok iyi şeyi bu parlamento içerisinde bir şeyleri yapmak, olabildiğince en iyisini yapmak. Ama yeni bir anayasa yapmak ve burada da vesayeti ortadan kaldırmak birincil hedef olmalı diye düşünüyorum. Ayrıntılarını daha sonunda konuşacağız. Konuşacağız tabii. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, şimdi bu ara veriyoruz Ali Bilge'den sonra ve aranın ardından da Yeni Ufuklar 13. bölümüne gireceğiz. UNDP Türkiye İletişim Ofisi'nin hazırladığı bugünkü programın konusu da Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda neler yapacağı. Konuklarında Doktor Öznur Oğuz Kuntasal'ın UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi, Fulya Somunkıranoğlu'nun Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Faik Uyanık'ın sunuculuğunda yapılacak bir sohbet. Açık Gazete. But if we're to have a perfect understanding. This time not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. 94.9 Açık Radyo. Söz Küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Her pazartesi 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sezin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar. Hayatım, birkaç gündür sol gözüm inanılmaz seyiriyor. Sevgilim süper. Sağ göz sağlığa, sol göz varlığa. Kesin bir yerden para gelecek. Hadi inşallah. Paraya ihtiyacınız varsa gelin Yapı Kredi'ye. Mesela günde sadece 9 liraya 9 bin lira bireysel ihtiyaç kredisi verelim. Hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin. Ayrıntılı bilgi yapıkredi.com.tr'de. Paraya ihtiyacınız varsa başkasına gitmeyin. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde. Yapı Kredi. Yapılarınızda kullanılan betonun üreticisi Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi ise içiniz rahat olsun. Çünkü Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri KGS kriterlerine göre üretim yapıyor. Türkiye Hazır Beton Birliği, kaliteli betonun simgesi. Şimdi ömrünü tamamlamış lastikler yeni bir hayata başlıyor. Satılan her yeni lastik geleceğe giden bu yola destek oluyor. Daha yeşil bir Türkiye için, ışıl ışıl bir gelecek için. Avrupa Birliği Sürdürülebilir Enerji Haftası 11-17 Nisan tarihleri süresince Santral İstanbul'da. Alternatif enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili istasyonlar, film gösterimleri, oyun alanları ve açık hava uygulamaları her yaş grubundan izleyici için ücretsiz katılımla Santral İstanbul Enerji Haftası'nda. Bilgi için santralistanbul.org. Yapılarınızda kullanılan betonun üreticisi Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi ise içiniz rahat olsun. Çünkü Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri KGS kriterlerine göre üretim yapıyor. Türkiye Hazır Beton Birliği, kaliteli betonun simgesi. Reklamlar bitti. Bilgi Çağının Hukuku. Pazartesi günleri saat 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu. Je me rappelle plus les paroles là. Ah bah oui. Söz uçar. Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz Türkiye'nin artık küresel bir gerçeklik haline gelen iklim değişikliği karşısında hazırladığı yeni ulusal bildirim. Türkiye'nin iklim değişikliği ikinci ulusal bildirimi şu sıralarda hazırlanıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ile UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bu konuda beraberce çalışıyor. Peki iklim değişikliği karşısında Türkiye neler yapmayı planlıyor? Şu anda nasıl bir süreç var? Konuklarımızla konuşacağız. Fulya Somun Kıranoğlu, hoş geldiniz. Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanısınız. Ve Doktor Öznur Oğuz Kuntasal, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de az önce sözünü ettiğimiz bu proje kapsamında UNDP proje yöneticisisiniz. İsterseniz öncelikle Fulya Hanım sizinle başlayalım. Ulusal bildirim bir kere ne demek ve nasıl bir süreç işlemekte şu anda? Dünyada acaba iklim değişikliği konusu tartışılmaya ne zaman başlandı? İklim değişikliği konusu ilk defa dünyada 1992 yılında tartışılmaya başlandı. Ülkeler sera gazı emisyonlarının atmosferdeki artışına paralel olarak etkilerini olumsuz yönde hissetmeye başlayınca bununla ilgili bir önlem alınması gerektiğine karar vererek ilk 1992 yılında sözleşmeyi gündeme getirdiler. Ve ülkeler sözleşmeye göre çeşitli sınıflara ayrıldılar. Bunlar sera gazı emisyon azaltım hedefi alacak olan ülkeler, süreci finanse edecek olan ülkeler ve fakir olup bu süreçte hiçbir sorumluluk almayacak olan ülkelerdi. 92 yılında sözleşme yapılandırılırken Türkiye her iki yani ek 1 ve ek 2 dediğimiz sera gazı emisyon azaltım hedefi alacak ve süreci finanse edecek ülkeler listesinde yer aldı. Uzun süren bir tartışma aslında bu noktada başlamış kesinlikle oldu. Kesinlikle öyle. 92'den 2004 yılına kadar Türkiye bu süreçten kurtulmaya çabaladı ve hukuki bir mücadele yürüttü. Ancak bu mücadele 2004 yılında Türkiye'nin sera gazı azaltım hedefi alacak listeler içerisinde yer alması ama süreçte hiçbir finansman vermeyecek ülke olarak yer almasıyla nihayetlendi. Ve aslında Türkiye'de iklim değişikliği olgusuyla mücadele gerçek anlamda bununla nasıl diyelim? Bu konuda bir bilincin oluşması. Bilincin oluşması o dönemden sonra başladı. Sene 24 Mayıs 2004'ü gösteriyor. Ondan sonrasında çok da yakın bir tarih aslında. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında Türkiye o zamana kadar saha kenarında bekleyen bir oyuncuydu. Aktif sahada bir oyuncu olmaya karar vermesi 2004 yılına rastlıyor. Bundan sonrasında da gerek müzakerelerde gerek Türkiye içerisinde yapılan çalışmalarda bakanlık olarak yürüttüğümüz bütün bu projelerde Türkiye'nin etkinliğinin arttığını, bilinç düzeyinin yükseldiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda bu sadece kamudaki bilinçlenmeyle beraber gitmedi. Eş zamanlı olarak kamuoyunda da çok ciddi olarak bir bilinçlenme başladı. Belki son zamanlarda reklam programlarını takip ediyorsanız muhakkak bir köşesinde iklim değişikliği, sera gazlarını görüyorsunuz. Artık televizyonlarda ve şu anda içinde bulunduğumuz radyo programındaki gibi sera gazlarını nasıl azaltırız, iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ederiz, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında duyarlılık sağlanması bilincin arttığı anlamında kesinlikle vurgulanabilir, altı çizilebilir bir gerçek haline geldi. Kesinlikle, gayet tabii. Çok kısaca Öznur Hanım size sormak istiyorum. Girişte söyledik, ulusal bildirim, ikinci hatta ulusal bildirim hazırlanıyor dedik ama ulusal bildirim nedir? Kime bildirim yapmaktadır Türkiye? Biraz anlatabilir miyiz bilmeyenler için? Evet, tabii çok kısaca bahsedeyim. Fulya Hanım süreci gayet güzel anlattı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Taraf ülkeleri, bu sözleşmeye taraf ülkeler belirli aralıklarla sekreteryaya bu sözleşme hükümlerine ne şekilde uyduklarını, uyma durumlarını ifade eden raporlar hazırlayarak sunmakla yükümlüler. Bond'daki sekreteryaya bu raporları belirli aralıklarla sunuyorlar. Türkiye'de bir ek bir ülkesi olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olmasından dolayı böyle bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla ulusal bildirim aslında kısacası Türkiye'de iklim değişikliği alanında o güne kadar neler yapıldı, çok değişik konu başlıkları altında bunları özetliyor. Ki bu konu başlıkları yani aslında yapılacakları değil, o ana kadar yapılmış olanları belki doğrudur, özetleyerek doğrudur, bir ışık evet, tutuyor geleceğe. Doğrudur. Çünkü o sırada hem o güne kadar yapılanlar ortaya konmuş oluyor ve bu sırada bildirim hazırlama sırasında eksikler de ortaya çıkarak onlar için de bir yol haritası çizmek adına da bir takım girişimler başlamış oluyor. Dolayısıyla hem mevcutları göstermesi hem de eksikleri ortaya koyması açısından önemli bir süreç. Türkiye birinci ulusal bildirimini 2007 senesinde sekreteryaya sundu. 2006 yılında bunun hazırlıkları başlamış ve tamamlanmıştı. Şu anda ikinci ulusal bildirim hazırlıkları süreci kaç devam ediyor. Kaç yılda bir verilmesi gerekiyor? Böyle bir süre var mı? Bunu UNFCC, Birleşmiş Milletler Sekreterya zaman zaman belirliyor. 3-4 seneyle değişiyor. Onların ilan ettikleri, duyurdukları tarihlerde sunuluyor. Bir sonraki bildirim Türkiye tarafından ne zaman yapılmalı? O bir sonraki bildirimin tarihini Birleşmiş Milletler dediğim gibi sekreterya açıklıyor. Yani kimi zaman bu çalışmaları devam ediyor. 3 sene, 4 sene olabiliyor. Şu anda ikinci bildirimin sekreteryaya sunulma tarihi bu senenin sonu. 2011'in sonuna kadar. Evet. Peki Fulya Hanım, size dönmek istiyorum tekrar. Çevre ve Orman Bakanlığı'nda iklim değişikliği dairesinin başındasınız siz. Evet. UNDP ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile böylesi ciddi önemli bir konuda Türkiye'nin yaptıklarını özetleyen bir bildirimin oluşturulması sürecinde neden işbirliği yapmayı gerekli gördünüz ve nasıl bir işbirliği içindesiniz, nasıl bir çalışma içindesiniz Birleşmiş Milletler'le? Birleşmiş Milletler'le UNDP ile sadece ikinci ulusal bildirim projesi kapsamında değil, başka projelerle de beraber çalışıyoruz. Çok uyumlu, iyi bir çalışan ekip olduğumuza inanıyoruz. Türkiye'nin adaptasyon stratejisinin geliştirilmesi, iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve keza şimdi de ikinci ulusal bildirim projesinin hazırlanması aşamasında UNDP ile hep beraber çalıştık. İkinci ulusal bildirim projesinde UNDP'yi tercih etmemizin sebebi birincisini de yine küresel çevre fonlarından karşıladığımız projeyi de yine UNDP ile yapmış olmamızdı. Orada biriken bir kapasite ve bir birikim var. Onu sürece kazandırmak istedik. UNDP ile de ikincisi için yola çıktık. Bu ikinci bildirimde şimdiden biraz ipucu verebilir misiniz? Öne çıkacak önemli gelişmeler, altını çizeceğiniz önemli gelişmeler hangileri olacak? Öznur Hanım da söyledi, 9 başlıkta hazırlanıyor aslında iklim değişikliği ikinci ulusal bildirimi. Türkiye'de yapılan çalışmaları sektörlerin birincisinden ikincisine kadar ki aşamada, ki bu yaklaşık 2007'de ilkinin hazırlandığını düşünürsek 3 ya da 4 yıllık periyotta bu kamu kurumlarının Türkiye'de sektörlerde ne gibi çalışmalar yapıldığını özetleyecek, projeksiyonlarımızı verecek. Yani bundan sonrasında Türkiye ne kadarlık bir sera gazı azaltım hedefi alabilir, ne gibi çalışmalar yapılabilir, öndeki yol haritasıdır aslında bir anlamda. Toplumun tüm kesimlerini, ekonominin tüm sektörlerini bir anlamda değil mi, kesişen bir bildirimden söz ediyoruz burada. Doğru, katılımcı bir süreçle hazırlanıyor zaten. UNDP'de katılımcı süreçleri başarıyla yürütmede vazgeçilmez bir Birleşmiş Milletler Örgütü. Peki, ne zaman başladınız bu projenin oluşturulmasına ve şu anda hangi aşamadayız? Sonuçlar neler olacak acaba? Proje Ekim ayında başladı. Ekim ayında, Kasım ayında ilk çalıştayımızı yaptık. Burada geniş katılımlı bir profil vardı. Özel sektörden, STK'lardan, üniversitelerden. Yani 2010 yılının sonunda, evet, 2010 yılın sonunda başladık biz bu işe. Dolayısıyla şu anda da süreç devam ediyor. Şu anda yine katılımcı süreçlerle önümüzdeki ay özellikle çok yoğun çalıştaylarımız olacak. Bu ayda yine, bu ay sonunda da bir çalıştayımız var. Mümkün olduğunca herkesi sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü konu başlıklarımız çok geniş. Politikalardan, sera gazı envanterinden, emisyonlardan, etki etkilenebilirlik uyum konusundan, araştırma sistematik gözlemden tutun da Türkiye'de iklim değişikliği konusundaki eğitim, öğretim, kamuoyunu bilinçlendirme düzeyi ne durumdadır ve bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? Keza azaltım ve uyum için gerekli olan finans ve teknolojiyle ilgili başlıklar da dahil olmak üzere pek çok konu başlığı var. Dolayısıyla her bir konu başlığında ayrı ayrı çok detaylı çalışmalar yürütüyoruz ayrı konunun uzmanlarıyla ve her konu başlığı içerisinde de katılımcı bir süreçte çalıştaylarla gerçekleştiriyoruz. Hazırlanan raporlardan sonra yapılan çalıştaylar da dahil edilerek sürece en sonunda ulusal bildirim gerçekten tüm paydaşların, tüm ilgili grupların da katkısıyla hazırlanmış ve tamamlanmış olacak. Tekrar altını çizelim, ne zaman hazırlanmış olacak? Az önce de söylediğimiz gibi bu senenin sonunda hazırlanıp sekreteriye sunulacak ve evet, herkes orada görecek. Doğru. Türkiye'nin şu ana kadar yaptıklarını ve pek çok paydaşı dahil ederek bahsettiğiniz çalıştaylar yoluyla Çevre Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da öncülüğünde hazırlanan bu program, bu bildirim ortaya çıkmış olacak. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Size teşekkür ederiz. Fulya Somunkıranoğlu, Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanı ve Doktor Öznur Oğuz Kuntasal, Türkiye'nin İklim Değişikliği 2. Ulusal Bildirim Projesi'nin yöneticisi konuklarımızdı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı'nın böylece sonuna geldik. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu, Radyo İle Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, podcast formatında iTunes üzerinden, undp.org.tr adresinden, ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve devam ediyor Açık Gazete. Birkaç çevreyle de ilgili önemli habere de değinmemizde fayda var. Bir tanesi, Hürriyet Gazetesi bugün sürmanşetini almış. Gerçi biraz da böyle ilk aşkım Leonardo başlığıyla güzel kadın fotoğrafı basma şeyine de kurban gitmiş. Çevreyle böyle kadın köşesi bir arada gelmiş, yarı çıplak kadın. Neyse, ama gene de Akkuyu nükleer santralinin yapımından vazgeçilmesini isteyen on binlerce çevrecinin Mersin kent merkeziyle 159 kilometre uzaklıktaki Gülnar ilçesi arasında el ele tutuşarak insan zinciri oluşturduğu haberini veriyor. Akkuyu için insan zinciri gaz maskeli göstericilerin Akkuyu'ya Fransız kalma sloganı attığı da belirtiliyor. Gaz maskeli göstericiler mi atmış? Evet. Hmm. O da iyiymiş. Nasıl duymuşlar? bu enteresan bir dinleme tekniği kullanıyor herhalde Hürriyet Gazetesi. 30 ayrı noktada toplanan eylemcilerin nükleer santral istemiyoruz, Türkiye Japonya olmasın sloganları attı gibi de. Çok anlamlı mı bu sloganlar onu da bilmiyorum ama Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu şekilde. Bir başka önemli haberse aslında Star Gazetesi'nde bir ilginç çelişkiye de değinen tarafı işin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ormanlar mafyanın eline geçecek, talan edilecek, bu bir ihanet projesi diyerek iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 2B arazilerinin satışını seçim vaadi yaptığı haberi var ki bu hafta sonunda vardı gerçekten. Kılıçdaroğlu çelişki yok demiş bu konuda. Ama yani şunu da belirtiyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Suha Okay ve Kemal Anadol bu satışa izin veren, orman vasfını kaybettiği iddia edilen arazilerin satışına izin veren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtıkları, eski lideri Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm partileri iptal için topyekün mücadeleye çağırdığı ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de ormanları satmak ahlaksızlıktır şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra bu Ocak 2009'da, şimdi Nisan 2011'de 2 yıl sonra, 2 yıl 3 ay sonra ormanları bedava dağıtacağız dediği yolundaki çelişkiye Star Gazetesi de dün mahkemede bugün beyannamede başlığıyla yer vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 12 Haziran seçim beyannamesinde yer verdiği 41 projeye 2B'lerin satışını da dahil ettiği haber veriliyor. Hatta bu arazilerin hem de raiç bedelin çok altındaki bir fiyatla ve emlak vergisi değeri üzerinden satılacağını, bir kısmının da kullanıcılara bedava dağıtılacağını açıklaması gibi bir durum var. Bir samimiyet eksikliği sanki göze çarpıyor orada. Sanki evet ya. Yani politikacılardan büyük bir samimiyet beklemiyoruz ama bu kadar da biraz fazla çelişkili. Hani Akkuyu'da da mesela göstericiler arasında İsa Gök falan da CHP Mersin milletvekili gitmiş. Kendisinde daha önce nükleer santral destek veren açıklamaları olduğunu biliyoruz. İsa Gök'ün mü? Evet. Peki hazır İsa Gök demişken o zaman ben de bu Star'dan Neşe Sarıdoğan'ın haberini de devam ettireyim. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili İsa Gök, bu 2B'ye dönüyorum ben şimdi. Piştim oldum. Yani hep beraber pişti olduk. İsa Gök de düzenlemeyle yeni orman talanlarına kapı aralandığını savunmuştu bir zamanlar eskiden. Şimdi halbuki karşı çıkmıyor anladığım kadarıyla. Yani böyle de bir not var. Pişti sayar mısın bilmiyorum ama hepimiz pişti oluyoruz galiba. Biraz. Bu siyaseti seviyor insan yani. Öte yandan Bir Gün gazetesinde de ilginç bir şey vardı. Şimdi bulamıyorum ama Fethiye'nin Saklıkent'te lisansı dağıtılmış hidroelektrik santraller 1/100.000'lik çevre düzeni planına işlenerek yasal düzenlemeye kavuşturulduğu haberi var. Şule Yıldırım'ın bir haberi, Taksav'da bir panel yapılmış. Bu ne düzen, bu ne HES turşusu başlığıyla verilmiş bir kelime oyunu yapılarak. Yani Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Sanat Vakfı'nda, Taksal'da evvelki gün HES'lere karşı mücadele için düzenlenen bir panelde lisansı dağıtılmış hidroelektrik santrallerin 1/100.000'lik çevre nazım planına işlenerek yasallaştırdığı da ortaya çıkmış. Panelde konuşan Profesör Beyza Üstün'de derelerin, vadilerin planı yoktur. Plansız doğa alanlarını kullanımını yasallaştırmak için bunu yapılmış. Yaptılar. Sonunda plana aykırıdır şeklindeki itirazlarımızı alt etmenin de yolu bulundu demiş. Artık yasaya ihtiyaçları kalmadığını da söylüyor Beyza Üstün. Opsiyonel mi olmuş yasada yani? İsteğe bağlı. Yani tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasası tasarısı meclisten geçmesine de gerek kalmadı diyor. Çünkü MERA orman ve maden yasalarındaki değişikliklerle doğal alanların sermaye devri gerçekleşti demiş Beyza Üstün. Sermayenin kullanımına açılmayan tek alansa biyolojik tür ve çeşitlilik olduğunu vurgulamış. DSİ'nin orkestra şefi olduğunu da söylüyor. Geniş çaplı bir haber. Şule Yıldırım'ın haberi oradan da okunabilir. Evet. Japonya'daki deprem felaketinden çok trajik bir haber var elimde. Ajans France Press, Mahreçli Anadolu Ajansı haberi. Fukushima nükleer santrali yakınlarında bir köyde oturan 102 yaşındaki bir adam bir çelişkiyle karşı karşıya kalmış. 102 senedir doğup büyüdüğü ve oturduğu evi terk etmek istemiyormuş. Iyatate köyünün en yaşlı insanı aynı zamanda. Bu tahliye diyorlar çünkü bu tahliye alanını genişletme kararı almıştı ya, onu da okumuştuk. Evet. Ailesiyle danışmış bu konuyu, tahliye meselesini, ve intihar etmiş. 102 yaşındaki adam. Evet. Günün en önemli haberlerinden biri bence. Yani görüşmüş bütün ailesiyle, bunu da konuşmuş, tahliye konusunu. Herhalde ağır gelmiş olabilir. Anlayışla karşılıyor musun? Ben karşılıyorum. Ben zaten bu gibi şeyleri genelde ağır anlayışla karşılıyorum ya. Evet, ben de öyle. Çok üzücü bir haber ama ne yapalım. BP'den de 100 diyorum. Birinci yıl dönümü 20 Nisan'da 2 gün sonra geliyor. Ve çok ayrıntılı bir El Cezire'de Dar Cemail'in bir haberi var. Onu da belki yarın ya da öbür gün durumun ne olduğuna dair bir bakarız. Yalnız şey, raporlar kötü. BP'nin yeniden de kullanım alanı, şimdi arama, yeni petrol kuyuları izleme, arama izni de alacağına dair şayan hayret haberler geliyordu bir yandan. Bir yandan da çok sayıda çok büyük balıkların ölümü haberlerini yorumlayan raporlar var. Onu da geçelim. Afganistan'da 8 NATO askerinin öldürüldüğünü söylemiştik başta. Bir yıl içinde en çok kayıp verdiği günlerden biri olmuş NATO kuvvetlerinin. Tabii Türkler yok aralarında ama milliyetleri açıklanmamış. Türk olsa herhalde öğrenirlerdi diye düşünüyorum medyada. Evet, olabilir. Bu arada Fransa ve İtalya mevzusu var. Bundan bahsedelim. Evet. Afganistan'dan sonra. İtalya'ya tarihin en büyük göç akınlarından biri yaşandığı izlenimi veriliyordu sanki. Pehpeh neymiş? İşte 26 bin kişi. Mahvolmuştur. Evet, yani hani bir perspektif vermesi açısından, hani şu anda sadece fil dişinde Duekoye kentinde hafta sonuna kadar, en azından şu andaki durumu bilmiyorum, 30 bin kişinin tek bir kilise ve külliyesine sığındığını biliyorduk. 1 milyon kişinin de evlerinden ayrılmak zorunda olduğunu, yani göçmen durumunda olduğunu biliyorduk. Aynı anda ama tam bu haberleri öğrenirken Berlusconi'ye hoş bir sürpriz yapıldığını ve pastanın içinden devasa bir pasta hediye gönderilmiş. Doğum günü müdür nedir bilmiyorum. İçinden de yarı çıplak cellocu bir kız çıkıp çalmaya başlamış. Evet, şey vardı. The Rise and Fall of the Roman Empire. Ben bunu da seversin diye düşündüm. Ayrıca Cameron'ın açıklamasını da çok beğendim ben. Bu arada bu haber bitmedi. Pardon. Ha, pardon. İtalya'da AB çapında bir acil durum ilan edip etmek istemişti. Bu yüzden kimse yemedi. Bunun üzerine İtalya işte bu göçmenlere serbest dolaşım hakkı tanıdı. 6 aylık geçici. Yani bunda kendi başına baktığınızda yanlış bir şey yok ama bunu yapma amacı şantaj bir kere. Evet. Fransa'da o da geri durmadı tabii bu acayiplikler tiyatrosundan. O da şimdi İtalya sınırından kendi topraklarına girmeye çalışan trenleri durdurmuş saatlerce. Evet, o da çok güzel. Ben buna Libya'nın da harika Theater of the Théâtre de l'Absurde üzerine bir de şeyi de koyalım. Cameron'un açıklamasını çok beğendim eski bir uluslararası hukuk çalışanı olarak. Birleşmiş Milletler kararı Libya'daki elimizi kolumuzu bağlıyor, çabalarımızı sınırlıyor demiş. Evet demiş. Yani ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Bırakın tutmayın beni diyor. Bastıracak. Yani şunu söylemiş Sky News'a. Albay Kaddafi'nin güçlerince kullanılan tanklarla topları bombalamaya yönelik operasyonları sürdüreceğiz. Koalisyon güçleri. Ama demiş yani bu tanklarla toplar Misrata kentiyle bazı kasabalarda sivillere karşı kullanılıyor demiş. Biz halbuki yalnız Kaddafi güçlerini vurup öldüreceğiz. Onun için biz ama elimizi kolumuzu Birleşmiş Milletler bütün aksiyona izin veren tek çerçeve anlaşması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1973 sayılı kararı. O da bize yetmiyor durumu dünyayı düzeltmek için. Fiil dışında Birleşmiş Milletler'in uyguladığı karar nasıldı acaba? Orada da çünkü hani Birleşmiş Milletler destekli bir operasyon oldu Fransız güçlerinin. Bence verelim yetkisini ve dünya başkomutanı yapalım Cameron'u. Ama şey rakip çıkar. Öyle kolay değil. Tek başına olamaz. E peki birlikte yapsınlar Sarko'yla. Olmaz mı? Oba Sarko Kame üçlüsü olsun. Zaten üçlü şey verdi. İsimden kaybeder tutmaz o da. Bu arada şey Twitter'dan bir düzeltme geldi bize. Dinleyicimiz Neşet Kutlu demiş ki şey 200 milyon değil insanlık anıtını yıkma maliyeti 200 bin. Ayrıca nasıl hesaplanacak maliyet veya gerçek maliyeti nedir? Mealinde bir soru da sormuş haklı olarak. Evet düzeltir özür dileriz. Teşekkür ederiz Neşet'e de. Bu arada şeyi de söyleyelim. Irak'ta da ortalık kaynıyor. Süleymaniye'de gösteride polis ateş açmış. 35 yaralı var. Irak'ta, Yemen'de yine ateş açmış evet. Göstericiler. 22 yaralı var orada da. Yüz binlerin sokağa döküldüğü haberi de var. Çok önemli gelişmeler bunlar aslında. Güvenlik. Evet ve Suriye'de de Humus kentinde ordu birliği sevk edilip biri polis 4 kişinin öldüğü haberi var. Evet, Yemen'deki gösterilerden ilginç gösteriler var. Che Guevara posterleri evet, de var arkada. Çok ilginç aslında. Esad'ın reform vaatleri de nedense Suriyelileri tatmin etmemiş. 48 yıllık OHAL'i kaldırıyormuş nihayet ama kötüye kullanılmasına da karşıymış. Ama ha, İranlı mülteci kampına bir dinleyicimiz de göndermişti fotoğraflarını bir İranlı doktordan. Gelen fotoğrafları doğruymuş maalesef. İranlı mülteci kampına yapılan baskında ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla 34 kişi fotoğrafları var. Dinleyicimize de çok teşekkür ederiz. Irak'ta toplu mezardan 800 kişinin kemikleri çıkarılmış ama günün en güzel haberini sona sakladım. Her zamanki gibi. Irak'ta yeni bir karar alınmış. Ajans France Press haberi. Bu Bağdat'ta sokaklarda gösteri düzenlemek yasaklanmış. Bunun neresi iyi haber diyeceksin. Daha bu kötü haber. Şimdi sokaklarda gösteri yasak. Ama gösteriler belirlenen stadlarda yapılacakmış bundan sonra. Bunu seveceğini biliyordum. Bağdat askeri komutanı sözcüsü, komutanlığı sözcüsü General Kasım Atta bundan böyle Firdevs ve Tahrir meydanlarında olmaz. Onun yerine El Şaab, Kaşafa ve Zavra statlarında gösteri yapabilirsiniz isterseniz demiş. Demokratik bir karar. Son derece. Ama zaten hani çok yabancı olduğumuz bir karar değil. Yıllarca biliyorsunuz bir Çağlayan fenomeni evet. vardı. Gösteriler Çağlayan'da yapılacak. Model ülke Irak. Bak gerekçesini de söyleyeceğim, daha da çıldıracaksın sevinçten. Ya şikayet geliyor demiş gösteri. Birçok ticarethane sahibi, esnaf ve sokak satıcısı bizim bu gösteriler yüzünden işlerimiz aksıyor, trafik aksıyor. Bu söylem her yerde aynı. Bu da yabancı olduğumuz bir şey değil. İnanmadın yani. Peki yok. Seni tatmin edemedik bu haberle. Ne ama yapalım? Türkiye'de de şey var. Liselilerin bu YGS sınavında yaşanan karışıklık, şifre, hile neyse artık. Onu protestosunu... Biliyorum. O zaman olmadı. Tamam, başka bir şey bulayım. Görünmez bir el devrede demiş Zaman Gazetesi'nin manşeti. Peki sana vereyim onu. Son yok, elden bana vermeyin. Aldın. Elimden aldın güzel Irak haberini. Protestoların organize olduğunu düşünen eğitimciler muhtemel tehlikeye karşı uyarıyor demiş. Zaman alt başlı. Görünmez bir el devrede. Üniversiteliler olmadı, şimdi liselileri sokağa çekmek istiyorlar. Ya. Evet. Bu da Burak Kılıç'ın haberi. Aslında belki de normal karşılanmalı. Hani insanların kendi bilinci, politizasyonu yok ki, öyle algılanmıyor. Doğal olarak hep bir el, bir organizatör. Arkasında bir... Profesör Tahir Hatipoğlu eylemlerin bağımsız olduğuna inanmıyor. Organize iş. Görünmez bir el çocukları sokağa çekiyor demiş. Ben yavaş sesle söylüyorum. Daha da... Korkutucu olsun diye. Hayır, duyulmasın diye. Anladım. Aramızda kalsın. Yalnız görünmez ele güvenilir genelde. O dengeleyici bir güç değil mi görünmez ele? Bırakıyorsunuz görünmez eli, her şeyi düzeltiyor işte bu. O Adam Smith vaziyeti mi? Karıştırıyor muyum? Bu oyun yeni değil demiş Profesör Şükrü Koç da. Eylemlerin nihai amacı ne? Siyasi. Mesleği çocukları kullanmak olanlar var demiş. Eylemlerin nihai amacının siyasi olması normal değil mi? Eylemin kendisinin siyasi olması normal değil mi? Normal. Fransızların karnaval değil yani sonuçta o. Eylem. Evet, çocukları neyse. Gördük. Cüneyt Özdemir falan da izlemişti. Bayağı da iyi gitmiş. Peki. Talkin' Boogie ile bitirelim. Tam Boogie'de konuşmak iyidir. Little Brother, küçük birader Montgomery'den geliyor. Asıl adı Uriel Wilford Montgomery ama herkes onu Little Brother diye biliyor. Caz ve blues piyanisti ve şarkıcısı. Yaşayan sözlü tarihçi de sayılıyor. Ayrıca müthiş müzik anekdotlar anlatıyor her şarkısında. Talking Boogie adlı şarkısını, parçasını dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. And we danced there that morning till 9-10 o'clock. Remind me of Bigfoot Clowns at the Victory Club, boy. You ever heard Bigfoot Clowns play? He and sweet Frank Williams. About 3 or 4 o'clock in the morning, Milf Moore and Jack Teagarden came by. turn into a little girl with a green dress on and some red stockings. Boy, that little chick was gone. She was a solid sinner. Boy, she really could boogie. Açık Gazete. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.